قال ابراهيم يا ترى وقت فرمائي ابراهيم عليه السلام ربي رب زما ارني ما تو خيا كيف تحيي الموتى سرنگی بجوندی کے مڑو لراب قال فرمائی لیو اللہ ولم تؤمن آیا ولستاس فدی خبر ایمان و یقن نشتا قال بلا فرمایلی ابراهیم علیہ السلام بلا ولنا ولکن یطمئن قلبی لیکن دې د پاره چې آرام او اطمینان حاصل شي زما جوړتا قال الله رب العزت فرمایلی فخذ رونی سا اربعۃ من الطیر سلور د مارغانو نا فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ نُزَرِي زَرِيكَ دَزَانْ سَرَهُ چَتْنِيكَ ثُمَّ جَعَلْ بِعَوْغَرْزَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ فَهَرْيَوْغَرْ مِنْهُنَّ دَدِيقِ مَشُو زَرُو زَرُو شُمَرْ غَانُنَ جُزْءًا سِيسًا ثم دعوهن بیارو بلدوی یاتینک سعیا رازی بتا تپ مند مند وعلم پوحشا ان اللہ بشک اللہ عزیز حکیم زور ورد غالب دے خاوند حکمت نو دے ګور ابراهیم علیہ السلام دا الله نو سوال کړو دیو عام مومن مسلمان دا الله په قدرت کې شک ني انبیاء د شک او شبهه نه پاک او معصوم ني خودوی طلب د معاینه کولو چې پسترګیو ګورم نو رب کریم ورته وی چې تاسو یو سرور مارغان رونی سي او دا سرور مارغان کومو قران او سنت کې د دې ستعین نظر اغله الله یو سلور مختلف مارغان رونی سا ابراهیم علیہ السلام غرونی ول اگر الله تپتو چې زما خلیل د شک د وجه نه تپوس نه کوي خو حسنا اند چا دا سی ویل ویلا یا بسم الله غنی چې د شک د وجه نه کولو ځکه قران زیادت کو قال ولم تو من الله فرمایلی ولستا پدی خبر یقین و ایمان مشتا قال بلا ای فرمایلیو لنا زما ایمان او یقین دے چت دمڑو پجوندی کول قادری ولکن یطمئن قلبی خوچ زرم مطمئن شی او مشاہدی او معاینی سر او گورم او د علم الیقین سرمات عین الیقینم حاصل شی زکا خبر لیسا کل معاینا وی خبر پشان دسترگو دکتونوی چیز مازلو مطمئن شی او ما تفرق حاصل شی بین المعلوم برهانن و بین المعلوم عیانن اے یو شے معلوم دے پدلی او بل پلے او شے معلوم شو دسترگو پکتو چنورم زما یقین زیاد چیستا پا قدرت بانے اللہ ورطو فرمائلی و سلور مارغان رو نیسا دا علماء سی تاریخاً ذکر کری ورن پدیس دلیل نشتا بازی وی او چرگو او تاوسو بل کنتروا او بل کارغو ابن کثیر وی لا طائل تحت تعینها د دې په تعین کې څه فائدہ نشته کدا خبره سه مهمه وي نو قران او پیغمبر بد دې ذکر کړي وي د دې مارغانو په تعین کې څه فائدہ نشته علاکه مه خبري چی دي چې را داو داو دا اکثر اسرائیلیات دي دا اکثر سدی اسرائیلیات تی ادل تسوال داراتنو چی اللہ ورط دیو مارغ حکمو لیونکو نچون کے ایویلی وکی فتح الموتا پسوال کی جمر غلی موتا جموا نزک مارغانم ورطوی چی جمر انیس سلور چی اختلاف ددوی دا اجزاو دیو بل سر راشی فَسُرْهُنْ نَيْلِكَ اے قَتْفِعْهُنْ ٹُکْرِ ٹُکْرِ کَا دا پمانا دا ٹُکْرُ ٹُکْرُ رازی او دا مانا گو مفسری نکڑی بعض علماء کرام وی پا کلام کی حذف دے اے املہن الیکا ثم قطعہن اول زان سرا مختکا نبیا دا طول ٹکڑی ٹکڑی کا دا طول ٹکڑی ٹکڑی کا ددی دے کی دا سرہن مانو ٹکڑی کول ٹکڑی ٹکڑی کدا مارغان او دا د جمهور اهل علم قول مفسرین لکری اجمع المفسرون على ان المراد من الايه الكريمه فسرهن اليك اي قطعهن ټوکړي ټوکړي کا دا ټوکړي ټوکړي کدا مارغان د ځان سرا ثم اجعل بیاو غرزوا على كل جبل فهر غرباني دې دې کې د دنیا ټول غرونه نه دي مراد کل استغراقي نه دي مراد بلکې کل عرفي مراد دي ندایو شلور یا هو یا لز غرنو کمزه کی ابراهیم علیہ السلام وطن او سیدو وای په دې ټول غرنو چې غیر چا پیر دی د دین لګ لګ هي سکیدا ثم ادعوهن بیا روب لجوی دې کې اشکال یاد کی چې دعا د جماعت خو غیر مقبول ده اے اوشی کی روح نشتا نداغی را بلل خو غیر معقول نی سوال نددی جواب داو دا دا قبیلی دا دعا دا تکوین نلا اے تیر او بلا نو اللہ با دیتا دا جوندی کی دو دا کن حکم کی او اللہ بیرا جوندی کی دا اللہ قدرت استاس و معجزہ بسر گندشی ندارا بلل د قبیلی د دعا د تکوین نو یادی رے کی آیات کے حذف ٹکڑی ٹکڑی کا بیا پا ہر غرد دین سی سکی دا نو اللہ بیرا جو اندی کی فیدہ احیاہن فدعوہن او جراجو اندی کی نتی روبلا یادی نک سعیا رازی بتا تف منڈا منڈا دا سعین منصوب دے بنا برحال دا فاعل دا یعتینا کھنا رازی بدئی تا تف منڈا منڈا ایرا واب جزی یا و پیدل ف منڈا منڈا رازی ور سعی که پخبور آتل وی نو دیخ پلا مانا حقیقی دا او را الوطل مانا د دی مجازی دا وعلم فوحشا ان اللہ چی بیشک اللہ عزیزن زور ورو غالب دے حکیم او خاوند حکمتن دے بگر دی آیاتنو کی ذکر د بعث بعد الموت شو اللہ خپل قدرت خیلو چیزا با پرست دا قیامت بیمش پیلی سرمڑی سنگا جوندی کم لکه وګوره سلور مارغانې زری زری کله او مارا جوندی کل او حضرت زهر علیہ السلام مثل کال وفات کو او بیا مې غیر جوندی کل دای سورلی خاور شوی و خر او عام را جوندې کو مثل الذین مثال دهغه کسانو ينفقون اموالهم چې لګوي خپل مالونا فی سبیل اللہ دا اللہ لا رکی کمثل حبت پمثل دانی دے انبتت چرازر غن کی سبع سنابل ووگی فی کل سنبلت پہر یووگی کی مئت حبا سلدانی وی واللہ یضاعف لمن یشاء الله زیاتوی دگنا کوي چاله چو غواړي والله واسع الله فراخ مهرباني او سخاوالده عليم په حد پني سنو د لګونکو د دې آیات د مخ کې آیات سره سمونه ثبت ده د دوه وجه علماو ذکر کړی سوچ کوي اے مخکې دا خبره ثابت شو دلیل او مشاهده سره چې الله به مړي ژوند کوي د چې دا خبره دی عمر الله چې مړي به ژوند کیږي نو ژوند کیږي دې لپاره چې تاسو نیک عمل کړئ دا هغه اجر ملاو شي دلته وي مال لرلو دا هغه چې تاسو ژوندون دوباره ژوندون مانی او هغه لسه تیارې نه کې دا به څنګه مدد وي لیکن اصڑے دا منی چیا او زما د بچی او د لور واده د خوش تیاره نه کوي د دې تو خلق لیواله وای مخ کې ثابت شو چې مړی وجود دي کیږي نو تیاره او ک تیاره سره مالو لګوا وګوره چې یو روپي ولګې نو الله یو فوسوا او یو فزرګونو بدلی بدر کی ادا ګوري الله نیت تکلا یا ورو پیدا او پزړه کې دور درد او اخلاص ته چې دا غي نه سونه جوړ شو ایکل وی دی وی کجوره دی ورکا او دمر له کې درد او اخلاص ته چې دی وی کجوري نه بدو حد غرم را جوړ کی نزا غبر د شمیر نه بار شو دمر په مینونو چت غر دی چې د کجور دور ډېرې وي دا حساب د الله نه بغیر بل چاته نه والو اوبره دا خبره اخلاص سره یو سړی بل کونو لګي یو به یو روپي لګي دیو جن صحیح حدیث کرا دی دا الله حبيب وي زما د مرګرو بار د صحابه بار کې د الله نه وي لري وې کتا سو کینن یو سړی را پاس شه دو او دو حد دا غرم را سرزر دا اللہ لا رکیو لگول نو صحابو چیو سوا او نصف سوا کمی اربشی لگولی دو سیر دڑائی دیو دو حد دا غرم را سروزر لگولو بانی اغدو شر اربش مقام تاول رسیدی زکا لگول کی خوب دا مال پیدا کے خو اغدر دا اخلاص بکم زین پیدا کے کم چې د الله د حبيب د صحبت با برکت د وجنا د صحابه کرامو په سره کې الله چوله وو دیو جن باندې علماء ابو بکر رضی الله عنه د موجوده خلکو نه پدې مخکې نو کې نه جدي نه منځونه ډېر کړیو کی دیشی موجوده به سره دمر نفلو لا کوي چې دمر ابو بکر رضی الله عنه نکړي خدا غزل کې یو شی پروت دا مقام ټول د زړه د خبره نفلونو والا هو پیدا کې خیراتونو والا هو پیدا کې خو هغه درد او اخلاص به کم ځای کې چې هغه په صحبت با برکت د نبی علیہ السلام صحبت کې ایت نصیب شوه یو د آیات رب تعالی ادوی موجه علماء دا ذکر کړي الله دې د دغه علماء قبرونه ضرور نډک کی چې ټول عمر خپل صلاحیتونه د کتاب الله په خدمت کې قربان کړي اے مخکې ګوره دا خبره دلیل سره ثابته شو چې الله به مړي ژوند کی ندی آیات کې وای وایته کافر نه وای یو خبره د باندې زمبر شم ما به څنګه ژوند لیکي الله په دې قادر دی چې د یو شي نه وسو سوار نه سو جوړ کی ورته دا نه وکړل دا غدانه له زرغونی دي چې ښاشي ښا دانی نه تیغ وروته او پاره کې وو وږي دي په هر وږي کې سل دانی دي نو ایسه د دې غم جاړې چې دی یو دا یو بس بچوت دی کوي الله دې یو نه پوهوسو او په سوار نه سوسو اپا زرگونو جو اندیکونو قادر رہے دا ترقیش و دا مخینا مثل اللذین مثال دا حغ کسانو ينفقون اموالهم چلگو مالو نخفل فی سبیل اللہ دا اللہ اللہ رکی گورا اللہ اللہ رڑے رعام دیو جنلتا علماء و ذکر کری روح المانی ہوئی فی وجوه الخيرات الشامله للجهاد وغيره پټول نیکو کارونو کې کې جهاد ته او غیر جهاد ته نوازو نماز فی سبیل الله نه جهاد غسته اباده وی جميع ابواب الخير ټول د خیر کارونه دي کما صالح حبتن دې دې کې حذف د مضاف دې مصر مثل نفقه الذين کما صالح حبتن په مثل د غزانې دې یا په مثل د کرون کی د دانې دې امبت چرا زرغون کی د دانا سبع سنا بلو وگی فی کل سنبلتن پہر وگی کے مئت حبتن سلدانیوی واللہ یدعائف لمن یشا اللہ زیادتوی چالے چف و خشی یو پو سوا یو پسوار لسوا او یو ورت دمر ڈیر کی جداغی اندازے واللہ تمعلوم دا والله واسع الله فراخ فضل لو جهد او سخا والذي عليم بو حد پنيتونو دلګونکو دسمره چنيت کې اخلاص ده دمره په صدقه په اجر کې سیوا والي راضي الذين هغه کسان ينفقون اموالهم چې لګوي خپل مالونه فی سبیل اللہ اللہ لا رکی ثم لا یتبعونا بیانور پسیکی مادا غصفت انفقو چلگولی دی منن زبادنا ولا اذنن بدر دی لهم دداسی مسلمانانو خیرات کو ان کو دپارا اجرهم عند ربهم اجر ددوی وی پنیز درب ددوی ولا خوف عليهم نويس يرفضوا ولا هم يحزنون او نبوي دي غمجن ایس خیر خیرات تے ورکو نو من او عذاب نکے من ستاوی اے چو صورت احسانات رایا دے من خپل اصلی معنا دا لغوی القطع اے اوس ور تخپل نعمت نه یادې ګورمن تاسو ورته یره قد احسنت الیک ما خطا سره ډېر احسانات کړی. بعض علماء المنع التحدث بما اعطى حتى يبلغ ذلك المعطى فيوزيه. وای من دې ته وای چاله سوور کړه اته یې ما هو سره دا سره سره وګو وای سره خو بس ګیر شه او ورته مې مدد نو خلکو خپلہ کې خوب لیا ولا لاړو افلاده خدا سوي دې وای سره زره مې زکات ورکو کې خراب شه دراغړ نه درته ورسه وګور چې سړي همال سره کړ اوس مې شرمای سلا نو من دې ته وای او دا من د کبائر او نذلی ګناہوں نه دیو جنہ چالے سوار کل بس غط مکم الشیطان زمون دشمن دکلمو شلکالا دیرشکالا یو غریب فقیرو پالو نو شلکالا پس بلو آئیو زمون پا خیراتونو زکاتون ویدی زمون پا خیراتونو لیشوی پس ارس لیتی لے ورطب دا یو مسئلہ تا ذہن کی واجعی سڑے چې دا ورکولو والا د خیرات محتاج دی اکه دا ورکول کې محتاج دی نو مسله دا ده چې ورکولو والا محتاج دی هېدی په لوري تا باندې زکات فرض دی اوس کله ورکه جهنم له بازارتا وای ادا یو عالم من دی ویلي چې په غریب زکات غستر کې فرض دی کالي وادي دی کنالي دی یو سره خو غریب ته خوده وي زکات نه لګ نو په دې سفر سره نو ورکول ولا محتاج دی هغه ستونه سره محتاج دی دیو چې د اخرې زمانه مبارک راغلي وای دا چې وخت براشي یو سره به کوشش په کوشش خپل زکات ګرځي او څوک به قبولول ولدي هو زموږ ذهن کې دا ناز دی چې نه دا ورکول کې محتاج نه دی غسل کې محتاج دی نگور از بادنا آغت دارا یا دور زمون پختانو خاص دا کاری چاری جس ورکل اوز دا چا سره چې مدد کڑے نو دے بطولو مردل پاودس کی گرزی اگر جرے لوگن تیا خواده خواشو نو بیا موردل خبر خام خار آیا دائی دیتا من ہوئی دا من یو جز دے دا ازانا دا من یو جز دے دا ازانا علماء لکنی پا دے ازا رسوئی والازا دے ازا کی عموم دے ادا از بادن دا ضرر رسول یو جز دے ابازی شیئے وی بازی خلقو لاور کرنے دی از بادن کئے وی یو خدے علماء ای تفسیر لیکلی یو کس تا ویر داس یو کس را لو خایجی دا اللہ لارکی ہوسی اخپا صحیح طریقہ ہوسی زکا وی ماوری دلی چی دا یوزی بیا میوی خوری وی ما سر سغشی دی او دغشو تیلی دی چی داولا ورکم ناورتو لا بارا کاللہ فی اصحوم کے و جعبت کی وستا په دې خوشو د خوشو په دې لګي دې الله نو برکت واده شي لاري ورکړي دې ضرر رسول دي شو بای شي دې ازه شي ورکړي دې زره خو ورکې نو باندې کوي زه دې لا ورکړي نه نه ناغور ته په نشه ستا په دې خیرات کې دې رو برکت نی لا دې سو ورکړي دې از بادنې دې شروع کې سفیان سوری رحم الله وای من و ازادی ته وای یره ګور ما ته له سور ار سره در کړ غوا زما د شکر ادا کو ویلی په خبره باندې تعالی به در کړ غوا زما شکر دی ادا نه کو پکار غوا دی ست شکر ادا تاسو نبی دې یو مرګ دی دې ریک سره دې والي شهب دې دې بل رمضان کې وفات شو ولای ټول مرګان له وکړو بیا یې نکو نانی کوم یو درخت خان چلو نو غریبانو چې وو خو یو غوړې تاسو دې له شکر یاد کو خپل رزق مو خوړو او دا زما په دې درخت خان الله تاسو دې کړو نو کراغلی له وې دا به ما تاسو په څه کې لګرځو نو ورکول والا له شکر پکا دې دې غره ورته غره وي شکر دې ادا نو سفیان رحم الله وی من وزادی تا وی هو ان یقول قد اعطیتو که فما شکرتا یا روی ما خدا لدور آرس درکل خوش شکر دیادا نکو اوازن بدرد نوی بیا پس سپک سپوری وی سپک سپوری وی کل سوی کل سوی طالبات خلقو عادت یو عالی هم چند تکیونو یو زڑی و زکاة پار کرو بیس خبری مبری کولی آم سمدن سڑی و آمولا ناغجیب نلاس بیو غلوٹ پیلی نا بدل کرنی اپلا سمبال کرنی واپس ازار کو پی دیت خبر آمانی ویدا رجیب کی ملا پروت تلا من اللہ گولی انمی بدل کرنی خلا کرنی سمبالی خوخا کرنی جو واپس ازار کم ندا بعض خلقو عادت دا رجیب دلی کل خو بیا بری سکی بیا بری پاغی بان شرمی وإله العالمين وي الذين هاكسان ينفقون أموالهم جلغوي خپل مالنا في سبيل الله الله لا ركي ثم لا يتبعون بيانور پسيكاي مالا غس پس ينفقو جلغولي لمنن زبادري ولا ظنون بدردي لهم اجرهم عند ربهم ذیذ فار اجر ذی بی پنیز درف ذی ولا خوف علیهم نویشر قدوی ولا هم يحزنون او نبوی بی غمجن ور حدیث پاک کی راغنی مسلم شریف حدیث سے اور نسائی شریف ذکر کرنے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے و ادرې کسان دی الله ورته ګوري نان به پاکي او ذی د فار عذاب الیم دی او العاق لوالده یو د مور خپل نا فرما پس مور خپل ته پریشان لکن انده سه حوار عادته پس زورګونو کې او بچي به چې مور خپل به راضي باقی ذهنی طور سکڑی تپلارو روی پا دیزا نو دے پا دیزی کاولوی کینا نو دے پاسی ادمو را پلاح نمانی والمرأت المترجلتو تتشبه بالرجال بلاغ خزا چید خزا خدا د سرو سرز عن مشابه کئی داد اللہ پا قهر او غزب کا کرلا والدیوس او درم دیوس دے دیوس آغا چاہتا ہوئی جو ارلا پتہ را چه زمان دا محارم و زنانا خزا لور نور زنانا دا پردو سرو سر خبری کئی دی سر یوزے گرزی او دا بازارونو تا جی دکاندار سر ناس تا ادی پلکل تاوی زنو لگی خوده پدی بد نگری او نه دامنه که ایتتا دیوس ہوئی عددی بیا درجہ کونتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ و نیک عالم تیر شوئی نایو کتاب کی ہوئی دیوس نمبر ایک دیوس نمبر دو اور دیوس نمبر تین براتی بھی دی او دریم سڑے سوک دے چی آغا شراب میشس کی بل والمنانو بی ما اعطوا سیور کل از بادن اکری سیور کل از سکی از بادن اکری قول معروف ونا نیکا ومغفرت بخن غفتل دالان دزانو دفکر دپارا خیر وردی من صدقت داغ خیراتنا یتبعوها اذن چور پسی وائی بدر دین واللہ غنی اللہ بی پروازی د خیراتنو د بندگاننا حلیم صبر والدے نپ عذاب ورکولو کی تلوار نکی یہ قول معروف ستا وی یو سوال گره راغی طور سر سما خبره که ایسا ورکه نخوته ارحموک اللہ اللہ دی پتا رحموکی بس رخصت کرو اللہ دی تا لرزق در کیا دا سوئے چې ان شاء الله تعالی او ذیک بعد هذا اکر الله خو هي دې نفس به در کوم اس ملاس تم دې دې قول معروف وای او مغفرت سمانا وا اے سوال ګری سو کل خطا په فردرا وا شولا پرد دې پرا وا شولا او مغفرت دې تم وای دې سوال ګری د معافی کې او دې په خو اخلاق او رخصت رکھے نا خفکه نا بدر دن وې خیر دا په خو اخلاق او چې دی فقیر او غریب رخصت کو دا وردی من صدقه دا خیرات نا چې ور دې کل خو یتبع هاذا ور پسې کې بدر دې خدي بیزتم اردی چې ګور بازي مالداران د خیر خیرات په وخت کې لربو علی مذلولی نو خلق تکای بیا او د زکات مور کې ول 100 روپے وای چې سم په خو اخلاق او رخصت کړی کنه نو مجرم شوی خو باندې وردن کل خدا الله مجرم شوی والله غنی حلیم الله بے پروا دے دخپلو بندگانو د صدقاتنا حلیم او صبرناک دے الہ العالمین پر سزا اور کولو کی تلوار نہ کئی اسوک دے شکر باسی چی اللہ سو ورکڑی عدد پر در کی سوک ناس دے اوئی مال راکا اللہ دے طالب خنو کی پدې شکر استل پکار دی چې تعالی الله دومره سره درکړي او سخایم درکړي چې غریبانان په پریشانۍ او تکلیفونو کې کوم دې ستا در لراځي غریبانان ستا در لراځي ادا سیم ګوره کولې شي په دې انسان په ژوند کې راځي سبا ته مدرولې شي نن ستا په ګوسه کې بل درولې نو الله له دې په ګوره ساري او زړه د لکونو کورونو خارج ما خاطر عزیز لړۍ درک مې دلګي همو په دې سترګو کتل ادا چې خلکو چې دای د پیسو شي حساب نو بیا ټوکړي ټوکړي لړۍ پسی ګرځي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا مبرباد وای صدقاتکم خپل خیراتنا بالمن والاذا فزبا دنيا فبدر ذويل شراب اذا من او اذا گناه کبائر دي او زموږ د مسلمانانو اهل سنت والجماعت عقیده دار چې فاو غټو غټو گناهونو نیک عملونه بربادي کینا د معتزله او مسلک د دای او باطل فرقه وا ای بوی چې په ګناه کبیره باندې اعمال تبا کی د دې د کرایا سما من او زاخو کبایر دی او الہ تصلو صدقاتکم بالمن والزا ظاهرا خو چې حدیث د ګوره خو د معتزله او دلیل دی زکه من او زا دواړه ګناه کبایر دی او عقیده اهل سنت و دارا چې سیئات دا حسنات نه بربادای نه پکې حبت راوړي د جمهور علما وای او اصل هدایات معنا دارا الله تخفته دا او دار سره خبردار دی چیرې دې سړي خو خیرات ورکو کال شل کا لفظ بدیس باد نه کړي ا دې بزرر رسې نو دا نه قبلي د دې نه قبلې دونې تعبیرو کو پلا ثوب چلو صدقات کو باندې دې نه قبلې دونې تعبیر فدیو اباد علماو داسې جواب کړي چې لا ثوب چلو ثواب صدقات کو مبر بعد وای هغه ثواب او اجر د خیراتونو بالمن والعذاب از بازن او په بدر دویلو اے بدر دی دیوی تا خو ثواب ختم کم ثواب چې ملاوی دونا خطا فمن فمن او عذابان ختم کو کاللذی پشاند حغکس ينفق ماله چې لګوي خپل مال رعا الناس د فارد خوذن د خلقو ادریا کار عمل چې کم عمل کړی اکاری دا تباہ او برباد دي ولا یؤمن بالله ما نساتی الله والیوم الاخر او فرز رستنی فمثله مثال د راسکس او د زد خیر او خیرات او صدقه کما ثلی صفوانن په مثل د یو همواره غټه دې اے صفان وای لوی غټه د همواره علیه ترابن پدی باندې خاورې پرتی وی او د دې خاور د پاسه چا کروندو کا صفصل سبوټیو کارل فَأَصْوَابَهُ وَابِلٌ نُورَ سِدُ دِي تَتِيز بَارَان نَاغَ خَاورِ دِي کَانِ نَوْ تَخْتُولَ فَتَرَكَهُ شَلْدَا پْرِ خُدَا صَفَا سُتْرَا تَدِي سَدِي تُخُمَمْ لَارُ فَرَاوِ مُشُو او کَانِ صَفَا سُتْرَ پَاتِشُوم دا سی او سڑے دریا کاری دا پارا محل لگئی دا اللہ رضای مقصد لگئی نیسم نشول آر جو مرگلی دا اس حالات تی باز نیکان خلق اللہ دی نورم توفیق ورکی دی موجود او حالاتو کی باز خلق و غریبانان اسر لیر مددو کو دکر اچا کارون بندی اچا ساسر نشتا نیو مرگلی بی او کس را رہی یہ رما سے پیجی بی دا کلی دا لگون غوارو نیوار دی کل اللہ را پارے لگے خواسانا خبر را ویل اللہ بپو کی سیاست اب چپکا ہوا ہو پی گئی که خبر بانی نباس خبر اخلاس شوانو چی دا اللہ دا رضا دا پارا دی بلشے مرگرے کو چی راشدا دا ڈلی پا نم کا ادا پاٹائی پا نمی کا نباس پاٹی او ڈل دے اگٹلا دا اللہ رضا سر با بلشے سنکے بلشے با نشامله او یعشی بی بی رضی اللہ عنہ با خیرات دیگلو نو غلام او وینزی تبوی دا فلانی دی کلا یو سا خوچی خیرات ورکی نو ولغو گونی سا جمال کمی دعا گانی کئی ناغ غلام او وینزی برالا وی بی موری ما خو خیرات ورکو دا دا دعای کولا نو بی بی با کشوروش واغ دعا گانی بی ورلو کیم وی دعا د دعا مقابله کې شو زما خیرت خالص خیرات خالص د الله لپاره ده ور په دې نیت نه کولا چې کنه ما له دعا وکي انا شه دی عربو کې ده الله دې موږ تاسو حرمین شریفین او لګول دی والله دې کولاو کی او د حجونو عمرو د لپاره دې الله بوز هغه دې کې ګور درسته خان لګي وګور دا درسته خان چې شوګ لګي په دوربین کې نشي دې دې شوک ده څخه د مانو نو قرار مقرر کړ یو ځل په مسجد کې وی چې اړین موږ د رستخانه لګولې موږ چې ډېر امنیت سم کړو د دروازه راوکې ایدر لدام نو یې روزه د ماته کو دوا بالکل دا دې شو کوئی چې اورځ په رستخانه ویلی چې روړه مال دعا وکړي ډېر خلک ماشاءالله مدینه منوره او حرم کې پاتې دي او دا خلکو په رستخانه ډېر خورا کړو خدا دې وی چې اورځ چرته ویلی وَإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ پشان دا غکس چی لگوی مال خپل دفار دریا کاری دخل کو وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ایمان نساتی پا اللہ و فرض رستنی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ نو مثال ددا سکس او داغ د مال لگولو پا مثل دیو کانی دی هموار غٹ کانی دی علیه ترابن پا غی خاور پرتوا فاصابه وابل ورت تیز باران ورسید وابل وی تیز باران تا چه غٹ غٹ ساس کی فترکه سلدان پری خدا کان صفا شترا اغا خاوری اغا تخم بوٹی موٹی عرصه و تختور لا يقدرون قادر بنشیدئی علا شین پسشی مما دا غسن کسبو چیدئی سکڑی نگر دریاکار دمال لگول مثال ذکر کو مثال ذکر کو جدلب قیامت کسم لاو نشی والله لا يهدي القوم الكافرين الله هدايت نکوي قوم کافر تا ومثل الذين مثال دهغ کسانو ينفقون چلغوي اموالهم مال نخل ابتغاء مرضات الله تفارد لٹولو درزاون غید اللہ و تثبیتم من انفسهم او پا تصدیق او پا یقین سرد دید زلوننا کمثل جنت انداس خلق د خیر خیرات مثال پا مثل دیو باغ دی برغوت چی پوچت زیوی اصوابها وابن ورسیگی دی باغ تتیز باران فاتت اکلها نور کمیوی خفلی دعفینی دو چندی دگنا دگنا فا ایلم یسویب حاک ورطون رسی گوابنن تیز باران فتولن نمامولی بارانم ورطکا فی دے واللہ بما تعملون بسویر اللہ بہغا چتاسو کم عمل کوئی بسویر لدن کے دے گردے او بالمثال ذکر کو اے او کس مال لگئی او مقصد دا اللہ رضا را او دا ظلپ و یقین او تصدیق لگئی و تثبیتا من انفس امدا مانا موا مقصد دا دے چی اسلام مضبوط شیم دادا سیده دادا مال لگو لیه کلک یو باغ پوچت زیده پیوچت زیبان باغ ده ربو وی اوچت زید هموار او هموار زید که نهرون روانه گی نگورا اوچت زیده و هموارم ده نو نتی اوبو چتی دی او نداد اوبو نو چتی نو بو ارت رسی نگورا ربوا اوچت زی چی همواروی اپکی نهرون روان دی او رسی گی دی باغ توابلن تیز باران فآتت ورکی اکولها میوی اخولی دوحفینی دو چندی فَإِلَّمْ يُشْبْهَا كُونَ رَسِهِ وَعَبِرٌ تِيز بَارَان فَتْوَلُّن دَا تْوَلْ وَي وَلُكِ بَارَان بعضی دَ تْوَلْ مانا پا پرخِ سرکڑی علماء لیکنی دَ تْوَلُّن مانا پرخن دا مجاز دیو تشبیح دا لگ بارانی دَ پرخِ سر مشابه کڑی لگ باران او دَ جیبی پرخ سر یو شانتی پا جبی کی باز موسم کی دمرا پرخ وریگی چه دا مختصر باران امرگا ورنطول ویلے کی لگ باران تا دا گر اللہ دا مومن دا عمل مثال ذکر کچی دا مومن عمل بربادی گنا لے قبلے فلک دی او کډیر د چا په روپي وسیر د چا په ډیر وسوي خو الٰه العالمین ورته بدلی ورکای مؤمن دی مخلص دی سچ کید الله د پاره کای دغه لک باران اورل څه دی کلک مال دی او کډیر دی ولاد تاجر ورکای کده چا په لګو وسوي او د چا په ډیر وسوي آیا ودو احدکم آیا خوخ گنی او پتاسو کی ان تکون له جنت دا چشید دا پارباغ من نخیلن دا کجرنا و آنا بنو دا انگورنا تجری چروانوی من تحت حل انہارو لان دی دا بوٹو دا دینا و دونو دا دینا نهرنا لہو دا پارفی آپ دے باغ کے من کل ثمرات دا ہر قسم میونئی و اسواب حلک برو اور سیدل وید تا بڑاوالے و لہو ذریت رعفاو او دا دا پارب شری ما شمان کمزوری فا اسوابها نو اور سید دے باغتا اعصار تیز سلی فیه نار چپدی سلی کی اورو حرارتو گرمی و فاحترقت ندا باغس و زیدو کذالک دارن یبین اللہ بیانوی اللہ لکم الآیات تاسوتا یاتنا لعلکم تتفکرون دید پارا چتاسو سوچو فکر کئی ور اللہ دیدے کی عجیب مثال ذکر کرے اے او بڑا سڑے دے حد پڑیر محنت دک جرو باغ تیار دا انگورو باغ تیار شو اپا دی باغ کی دن نوری نوری اما دن یومی ویم دی ور باغون کی خلق غنم جوار نوری سبزی دا کلی ادا سڑے دا باغ مالک بڑا لے او بچی دی خو ما شمان دی ناسا پی او تیز سیلی رالا او اغی کی حرارت و باغی و سوزولو ورہ دے بڑا دے بل باغم نشی کردے ازنی بڑا دے کڑاو اٹھا کرو سر عادت وی سختی تیرے بچیم ما شمان دی اما شم غد پلا مالدارے غریبی لے نکولی آخو بس وہی چی دارا کاو دارا کا آسا خبر دے چی زمان اپلار سور پٹا کرو پا تکلیف دے آخو ار وخو او بہتر نہ بہتر شے غواڑی نگو ردا سڑے سور پکڑاو چی او خو بودا آرے باغم نشی کر لے اکا بچی لوی وے نو بیاب مائی گٹ لے دے با بیغم اناس وے ما شمان بچی دی او تیز سیلی دی باغ تور سیدا دا اعصار سخت سیلی توائی ابازی وی اعصار بڑگوڑکی توائی یا بھائی دیوڑی کی بڑگوڑکی راج دے سی پا برا لانا شی نسو کوئی دی اعصار نمراد اغه بڑ بڑ کایدا چې په بر لاړ شي اشه ثاوی دل ذلی کی می دې کی ختم کی بعضی ګره هوا داسې وی چې هغه کی او قسمه ګرمواله به موسم فصل اوچ کو ختم شو دا د آیات لفظی معنی دا د دې مقصد سره وی عمر رضی اللہ عنہ یو زد ناس تو صحابہ ناس تی نو عمر رضی اللہ عنہ وی آیت من کتاب اللہ تعالی ما وجدت احدا یشفینی عنها وی دا اللہ پا کتاب کیا وی آیت دے سوکمیو نمندو جدارمی یخ کیاو پا مقصد پوشم دا آیات ہوئی کم جتاسو لفظی ترجمہ واؤرے دا ابن عباس رضی اللہ عنہ ماورتا وی ویا میر المومنین زما پزړه کې د دې تفسیر شته نو عمر رضی الله عنه په دې ځان سره ډېر ګرځولو او دا ابن عباس رضی الله عنه د نبی رسول الله په دعا رم شوو نو دا غي په دعا ورته الله علم تفسیر ور نصیب کړي پرته وای دا ځان سپک بکړ چې څنګه ټولو کې کوم وای ویا امیر المومنین دا یو مثال دے الله ذکر کړي اے لک یو سری طول مر عمل کو دنی کو او د اهل سعادت نیکای کای منجو ردی روجی دی ډیر په خو کارونو روان تردی چی بودا شو نیٹے نزدی شوا اڈو کی کمزور شو دے دیر محتاج دے چی دد خاتمہ دی پنی کملو شی نو آخر کی پی شقاوت و بدنصیبی رالا بس دا سکارون شورو کل جغار سے تباہ کلی او دد خاتمہ گڑا وڑا شوا د عمر رضی الله عنه فزړه کې دا تفسیر واقع شو او ډېر تعجب یې وکړو یو دا شرح د امام بخاری رحم الله نور مفسرین ذکر کړی عمر رضی الله عنه یو ځل د نبی رسول سلام په صحابو کې ناش ویل دی آیات مبارکه شو آیې ادا د دې خلکو عجزي شو خو دې په مقصد ته وایي ما په مقصد وایي نچاوي چ الله خوبوی نا ورته غوسه شو اخو جلالی شان وی صفا وای چې پوری کو یا وای چې نه پوری ابن عباس رضی الله عنه ما ورته وی زم ما پزړه کې د دې تفسیر شتا وی وای اگر کو پټولو کې کم عمر نه ځان پک مګا وی دا یو مالدار سړې دې نیک کارونه کوي او د دې کای او کار پرې دوه و آخر کې الله شیطان رو لیکل نو آخر عمر کې ګډ وډ کار نشو او کلام له تباہ کو اے اوسره وي ما جمعه جوړ کړې مدرسه می جوړ کړې غریبانان می پاللې اځې د دې د اجر او ثواب په تمه ده خو چې ال ثواب رسېدو لې سم نو نو چې سی کړو هم ځای نشو لو واپس هم نشی راتلې ځکه بیا واپس شو دنیا ته نشته نو په خپل اعمال جړل او اروا خلانا سوال کوم چې الله دا سمې وکړو تا توفیق راکو اوس مې د شیطان نه ساتي چې د ارسل تیلې ورته نکي د دې آیات کې الله د دې ذکر کړي چې دا سينه چې ټول عمر دې نیک عمل وکړو واخر کې ضایع برباد شو فمن فازافر یا کاری یا فنور بد اخلاق او کفر او شرک باندې فاصابها اعصار ورسد ذی با تتیز سلی فيه نار فغی کیور حرارت فاحترقت ندابا غش وزیدو کذلک دارنگ یبین الله لكم الآیات بیان وی الله تاسو ته آیاتنا لعلکم تتفکرون دید فارا چې تاسو سوچو فکر کوي یا ایه الذین آمنوا ایمان والو انفقوا لغو من طیبات ما کسبتم دپاکو او غور هغه مالونه چې تاسو ګټلی دي ومما اوداغسنا اخرجنا لكم من الارض چرایستی دی ممتاسو تدز مکنا باغو ندی فصلو ندی پدی کم دا اللہ حق ورکی اکا تجارت بیو سگٹی پدی کم زکاة ورکی ولا تیمم الخبیث منہو خبیث دی آیات کی فمانا دردی دے قسمک وی دردی منہو چلی دی ردی مالنا تنفقون تاسو لگوئی ولستم بآخذیه نئی تاسو اغسطن کی دیلرا الا ان تغمدو فیه مگر دا چستر کی پٹی کئی تاسو پا دیکھی ایک اور مسئلہ دا دا فغشر و زکاة کی بیکار شئے بنور کے بلکہ غورا بہتر درمیان شئے بنور کے کولې شه غور کې بیکا او دغه شان خیرات د نفلی ناغه کې ارشه ور کولې یو شه تا نصیوی دی نه چې غورځه نه داس زکات نه فرضی صدقه نه ده تابل نه ور خو بیکار ردی شه داو په زکات کې نو ورکه اله کتا جامې نه ویواغ استه او تاسو خروغه جوړه خیراتی چاله ورکه نو خر اګه ته وی جوارو کړایو جوړه په واځه زړه په زکات کې حساب کړو بدل ته وی ولا تیمم الخبیث منه ردیشه دا په زکاتونو کې ونه ورکه ردی شیب پا زکاتنو کنورکے خکلے بہتر شیب ورکے نو عشر دے زکاة دے پدی کی بیکار شے دی آیات مبارک کی منکو چگر دا سے بنکوئی بیکار آو ردی شیب ورکوئی د الله په نوم په زکات او عشر کې خپل شی ورکوي ردی بدل یا بهتر شی ورکوي بهتر شی ورکه او ردی بدلوي لکه عشر دې الله فسنونو کړ مال درکړه زکات دې د پدې ټولو کې ردی شی به نور کې خپل شی ورکه دلته فرمایي چې خپل شی ورکار ردی شی به نور کې اے عوف ابن مالک رضی الله عنه اید الله حبیب مون سره امون جمعات کیو پلاسو کی افساوا او یو سرید که یورو سانگر از وندکڑیوا تا بدا چکول چیتون که مسجد نبوی کی بطالبان و مسافر بو نجرچا با که یورو سانگر بے کٹ کانتا بیز وندکڑی جی غریبانان برازی اخری با او سم دارا بو عادت تارے چی پا هر مسجد کی بطالا او باو که جورا ملاوی هر مسجد کې سره کجورم پرتای او بم پرتی وی دیو سړی انسان د کجور ژوند کړي و دا غیر چې پام شاو والا دوی لو شاء رب هذه الصدقه تصدق بیات یا بمنها وی کده دې خیرات والا خوه نو دې نه بهتر شی به کړي او دا څنګه چې روړی قیامت کې بده د غشا کړی ردی دی ورکن خدا ردی بال تخری ان رب هذه الصدقه ياكل الحشف يوم القيامه دی بال تم چې بیکار شه د مکړه نو ال تبم بیکار شه خری نو بیکار شه ود الله پنوم نور کې دلته وی ایمان والو انفقوا لغوی من طیبات ما دفا کو هاغنا کسب تم چتا شو غټ دی حلال پاک شه ولټوي ورکای و مما ودا حسنا طیبات مراسری اکر شهره حلال له و مما ودا حسنا خرجنا لكم من الارض چی رئیش دی منتا آسو تدز مکنا اوشن کم سمشے ورکا یوزن یو عالم ناغر سا اوشن روڑے و مقتدی بوجای پرتاو مانے ویرا سا زنی وغدا غنم منم چاند کی ناغر گیٹو میٹو سرے ٹول پا بوجای کی راشوری و چرگانو دا چی چی نو مالے ویرا و دا چرگانو اگر روڑے واپس اکمو لکنا نو کتوی جوشن کی مدا ورکو چې چرګانو له بوستري ور سره دي او د غنمو غتی دي ور سره دي او بیکار شه اوس ورکه وای ولا تیمم الخبیثا قصت ور عدم کوي در دي منه جدي ردینا تنفقون تاسو لګوي ولستم بیاخذیه نئی تاسو غستن کی دی لرا إِلَّا ان تُغْمِدُوا فِيهِ مگر دا چې تاسو سترګې پټې کوي په دې کې وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ الاستاسو د خیراتونو نبی پرواله حمید او استایل شوهده. نګور آیات د وجوب زکات واره کې ده. زکات کې به بیکار شینور کې ادغه شان نفلی صدقه کې کتانه او شی زاد زیاتی دي نو بل ورکا تھا لو پای الله اجر درکی. الشیطان شیطان یعدکم الفقر یریتا سود غریبینا یروی که خیر خیرات دی ورکو فقیر بپاتی شخپل بسکے ویأمرکم بالفحشا حکم در تکید بی حیائیو گناہنو کی چی لگے لاللہ پنا فرمانو لگے داری در تشیطان حکم کئی والله يعدكم الله وعدك تاسو سره مغفرت منه د بخنی د گناهونو د خپل طرفنا الله ایمان لګو زوري گناهونو معاف کم وفضل او حلال رزق بمدر کم وګور مغفرتن کی د اخرت فائدې دي او فضلن کی د دنیا فائدې دي. مال لګي یو بدی اللہ گناہونه معاف کی او دویم د خیر خیرات مال الله ډېرای پاغي کې کمه ناراضي والله واسع علیم والله واسع علیم. الله فراخ رحمت والے او فراخ فضل والے علیم او په دې یوتل حکمت ورکویلم د قران او سنت سره د عمل نامه یشاو چاله چې خوخشی و ميوتل حکمت ارغ سوق چې ورکړې شوځتا علم د قران او سنت سره د عمل نا فقد اوتی بشک ورکړې شوې دتا خیرن کثیرا خیر ډېر وردی کیا خلقو دا پارسور خوشحالی دا ناری ندی زنان دی. اللہ دا خپل کتاب علم ورکو جلی آیات کی دا ویزما مالک دا مطالبہ کئی او دا قرآن معنی ازدکا تفسیر ازدکو حدیث ازدکو داغی مقصد ازدکو او اللہ ورد دا عمل توفیقم ورکو زکا حکمت وی اغا علم دا قرآن و سنت تا چی عملم ور سروی او کتش علم دی دیتا حکمت نوی تش علم دی خو عمل نشتا نو دیتا حکمت نوی او چالا چی اللہ دی قرآن و سنت علم ور کو سرد عملنا فقد اوتی خیرا کثیرا ورکړ شوه د ته خیر ډېر اګور د ډېر واري اندازې او نه خېل چې څومره خیر ده اغه الله سره چې څومره لوی خیر ده. نه د الله د دین علم د قران او سنت علم سره د عملنا دی ته حکمت وایي او دای چې چاله ورکو نیو لوی خیر ورته ملاو شو. الله دې موږ او تاسو ته قران او سنت علم سره د عمل را نصیب کړي. طبرانی شریف کې او حدیث راغله امام طبرانی او حدیث ذکر کړي دا آیات مبارکه په تفسیر کې وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي. الله حبیب فرمایلی وای لقمان رحم الله خپل بچی ته ویلو نصیحت ورته کولو خپل بچی ته نصیحت کولو ویا بنی علیک بمجالسۃ العلماء اے بچی علماء کرام مجلس کے کینا واسمع کلام الحکما او د حکیمان او خبر او توکل او حکما چاته وي د قران او سنت عالم دي او عمل دي فان الله تعالی یحیی القلب المیت الله ژوند کوي زړه مړو بنور الحکمه فرناد حکمت د قران او سنت د علم کما یحیی الارض المیت سبوابل المطور لکه څنګه چې ژوند کوي مړو زمکا پتیز باران سرا پتیز باران سرا الله مړزمک ژوندې کا مړزمک ژوندې کنه دا الله دین باندې پوي د عمرن وشه ده دیو جن حدیث کې راغلي وای مپسخېګه مگر دوخ کسانو ته عذرې کا یو پدې کې هغه کس چې الله ورته قرآن او سنت علم ورکړې ا دې د دې مطابق فیصلین کوي او عملم کوي دوی هغه کس چې الله حلال مال ورکړې او د لغول توفیق ورکړې مالم حلال نه او الله ورته د لغول توفیق ورکړې ندا سے خلق و تازیر دل پکار دیب دیدے کی دا حکمت و اچالا حکمت ورکڑے شو یولوی خیر ورطا ملاو شو او حکمت سو دا قرآن و دا سنت علمو دیدے کی اولوی فضیلت دے دا علم و دا پوہی ځکه څوک په قران او سنت پويږي نو دې دي تر اخاږي چې دې د الله نبي ايري وي انما يخشى الله من عباده العلماء الله نه چې د الله بندگانو کې ايريږي نو علما دي او یو حديث د ترمذي شریف کې راغلي وي او حديث سند صحیح دي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي خصلتان لا تجتمعان في منافق ذو خيون په منافق انسان کې نه جمع کیږي حسن سمت وفق في الدين یو خلی اخلاق او دویم د دین فویا چې یو سری اخلاق هم سم دي د دین فوم د معلومه دا شو چې دا منافق نه دی ذو خيون منافق کې نه جمع کیږي یو خلی اخلاق دویم د دین پوها د دین پوها دا یو لوی شی دی د دین پوها یو لوی شی دی د آیات کې مو یو تل حکمت ورکوي علم د قران او سنت مَن یشاء چل چوغانی وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ وَرَغَسُو جِوَرْكْرِشُ وَعَغْتَ عِلَمْنِ قُرْآنِ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا نُبِيشَكَ وَرْكْرِشُوِ دِعَغْتَ خَيْرِ دِيرًا نُو حِكْمَةَ قُرْآن وَسُنَّةَ تَوَي نُورُ عُلُومُ تَنَوَي نُورُ عُلُومُ تَنَوَي جَعْفَ الْسَفَنَا یا دا سی علوم دی چی شریعت دا آغی طرف تا دا جواز رو نسبت نکی نو علم نا مراد علم دا پیغمبرانو دے علم دا آسمانیو کتابونو دے علم دا قرآن و سنت دے اچھا قرآن و سنت را غلے نو نور طول سیزو نا منسوخ شوی دی دیو جنہ عمر رضی اللہ عنہ تورات لستو او دا اللہ حبیب پا غسکی دو یا ورته لو خان موسی حین لما وسعه الا اتباعی تورات لولی او ز الله را لې ګلې ک موسی علی السلام ژوند دی او الله سره لې ګلې دا غیبم زماد ثابتارین ابو الکار نه په یو روایت کې ورته وی یکفیکم کتاب الله پس دا الله کتاب تاسو نه کافی نه دا اللہ کتاب تا سنسد کافی ہے وما انفقتم من نفقت نغچ لگوئی تاسو د سمال لگولنا لگوی آڈیروی پپٹائی پسرگندئی اگر کسو کی پحق کے لگئیو ک باطل کی او نظر تم من نظر یا نظر منیس نظر او دا نظر دا اللہ پتواعت کی دے یا نا فرمانے کی دے وی پوہ شئی فین اللہ یعلمہو اللہ پاغی پوہی اغا مطابق با اجر و سزا ملاویگی وما لزوالیمین من انصار او نبی د پارد ظالمان و سوک امدادیان یو قاعده د علمي تفسير او لماو ذکر کړي لکه دغه کې ګور لفظ ظالمین راغلي دوی دین عام مراد دي کدا مخ کې ستیر شول داته مراد دي نو بعض علما دا سه لفظ د ما قبل مزامین سره لګي اے ظالمان چاته وي خیرات ورکو منو عزا کيوس دیتے ظالمان ظالمان سوک دی سی ورکل اسریا کاری کئی ظالمان سوک دی فرضی زکاة دے خودے پکی ردی شیور کئی دارنگی ظالمان سوک دی مال لگئی خوب گناہ کے نظر منی خوب گناہ کے نوی ومال الظالمین من انصار نبئی د پارد داس ظالمانو سوکم دادی چرا اللہ دا عذاب نمیگنی سباب بچ کی نو یا خود مختی سر لگی یا تی عام مراد دا انتو بدو صدقاتی کچرے سرگن ورکوئی تاسو خیراتو نسرگن دوئی او خکارے ورکوئی فنعم آہیا نو خشید د دې د اثر غندور و ان تخفوها کپټویدا و تبتو هل فقرا او ورکوي غریبانو تا فهو ندا پټور د خیرات خیر لکم غردی تاسو د فارا و یکفر عنکم من سیئاتکم د یکفر یا فاعل الله دې الله معاف کیتا سنا یا ویکفرو دا پټ خیرات به معاف کی عنکم تا سنا من سیئاتکم د گناہوں نشتا سنا والله الله بما تعملون اغه چ تاسو کوم عمل کوي خیرات کارکه یا پټه خبیر خبردار دے دلته د خیرات د پټ او د سرغن ورکولو ذکر او فرمایلو د خیرات د پټولو او د سرغن دولو ذکر او فرمایلو د دې کې د علماو اختلاف دي چې آیات د فرضي صدقې بار کړي او د نفلي صدقې بار کړي دغورا د فرضی صدقې بارکه د علماو خلاف نشتا چې د دې سرګندول غره دي لکه فرض مز نور فرایز د شریعت ځکه د جدا پټ کړي نو بیا ورته مسلمانې پته سلېږي څه پوښې په خبره وایي څور خلک په بد زبان شي نو فرایزو کې په اتفاق باندې اظهار دي فرائضو کی په اتفاق باندې اظهار دے هر چې نفلی صدقہ دا نو دی کې پټ ورکول غورا او بهتر دی دې کې د شریعت ما ان تب د صدقات کې جمهور وای چې نفلی صدقہ دا او چا ویلی فرضی دا اسو کوئی عموم دے جمهور مفسرین داوی جدایات دا نفلی صدق عبارکی دے نگر اپا نفلی صدقہ کی پٹ ورکول دا سرگندو نا غردی دارنگی ټول عبادات نفلی پائے کے پٹھوال افضل لد سرگنوالینا او واجبات دا سنی دی زکاة سرگنور پول خبرانا سرگن زکات ور کول دا او غور دی او نفلی سے صدقہ پپٹا ور کول غور دی دک حدیث کے راغلی وکسان بپرس د قیامت دا عرش دا سوری دا لاندیوی یو امام عادل چی دین صاحب بادشاوی امام عادل اغتوی چی دا قرآن و سنت مطابق فیصلی کئی بل غزوان دے چی دا اللہ پا عبادت کی بس ٹولوی شو بدرے ما غسڑے دے اللہ رایات کو سوکشتا دے ناوستر گنے اوف کلاڑے او سلور ما غسڑے دے زرید جمعات سر تڑلے بس جمعات کی دا پکار دی دا پکار دی او پدی کی وپ سڑے آغاو چی پدی خیلات خیرات ورکئی ندا سے پھٹ کو چی دا دا گسل آسلم پتہن لگی دا نپټ خیرات دا غوړه دي خو چې نفلی وي امام طبرانی حدیث ذکر کړي مرفوعا وای ان صدقه السر تطفي غضب الرب پپټ خیرات ورکول دا الله غضب ختمي دا حدیث هم مسند احمد ذکر کړي او حدیث سندن صحیح وی هر سڑے با پرس دا کیامت دا خپل خیرات دا سوری دلان دی تردی چی دا خلقو پا منز کی فیصلہ ہوشی دا کیامت پرس با درمی بھی سختی بھی نو هر سڑے نارینا زنانا دا خپل صدقی او دا خیرات دا سوری دلان دی بھئی او یو حدیث کی راغلی ابو ذر رضی اللہ عنہ وید اللہ حبیب و ادری کسانو سر اللہ امین ساتی او درې سره بغصاتی هر چې هغه کسان دي چې الله اور سره مين ساتي نو سره راغې او قوم تا او دا الله په نوم چې سوال وکاو او سوال د خپل ولای د وجنه ونکو نه یې منه کو اے چاواله ورنکې نو یو سره دا سې دی ټول نارسته غلطه پاتې شو الا خلق ناغرز کلو دې په پټه ورکړ د دې په دی ورکول د الله نه بغیر څه کوی نشول یو دا سره د الله ډیر وخت زم څه خلق دې ټولش پلاړل او ورته اوس د شپې په اخر کې خوب ډیر خوب شوه نو دې د آرام د فار را کوشل نو سرونه ولګول یو پوه چې دې خوب دې شول د سره د سریوالین راپاسه دو ازما کتاب نونی او ما ته تملق واجب کی درې ما غسړې د دشمن کافر سره ملاو شو مرګرو شکست خوړو د دې आवाज ور مخاله شو تر دې چې شهید شو یار د فتح ملاو شو او حاضرې کسان چې د الله بدی شینو بډاګ بډا دې بدکار فقیر متکبر دے او مالدار دے او ظلم کئی نگو را پپٹا خیرات ورکول دے روغن دیو کس پاسی دو دخل کنے پپٹا اغتا خیرات ورکو اگو را دا پتہ نی لگی کلب پنیمک جور اخلاسی گی حدیب نے حاتم رضی اللہ عنوی چماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دری ما منکم من حدن تاسو کی او تن نشته مگر الله ور سره خبر یو کی او د دې کسو دا الله په من کې سو ترجمان بني د دې وخی طرف لو ګوري نو بن وی دي مگر هغه چې د مخ کې را لګري ګس طرف لو ګوري نو بن وی دي مگر هغه چې مخ کې را لګري مخ له لو ګوري نو ور بسای کی د الله حبیب د حدیث په اخر کې وی فَتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ زان دور نو ساتھئی اگر کپنی مکا جرور کونوی نی مکا جرائی خوزانو ساتھئی د خیر خیرات حکم دې دی آیات کې انفلی جی د سمره پټ کو سمره دې پټ کو نو دا بهتر طریقه ده او فرضی خیر دې کې سرغن ورکه چې نور خلقم درنه چل زکی او خلق در باندې د بخل بدګمانی اونکی فرمایل تو د صدقات کوي چره سرغند وای تاسو خیراتنا سرغند ورکوي فنعم هيا نخشد د دې د احکار کولو سرغندون و ان تفوها کپټوي و تنتو الفقراء او ورکوي غریبانا انتا مستحق تا فهو خير لكم لدا پټول ور دي تاسو د فاراد دي د سرګندونو نا ويكفر عنكم ما بقي الله يا دا پټ فرادونه تاسو من سيئاتكم د ګناهونو تاسو نا پټ خیرات چون کې د ریاکارای نس شهره لره دې نو الله په بدی ګناهونه معاف کوي او مریدل وای پټ خیرات دا د الله قهر او غضب ختمي ادي کی سریاکاری ني پټ خیرات ته ور لګدا په خوا د خلکو عادت وو شم دا چې خلک دې خیر خیرات پټي ورکه خدا ورکه اون کې ډو چاته پته نه لګي والله بما تعملون خبير الله فهغا چې تاسو کوم عمل کوي خبردار دي ليس عليك هداهم نشته د پتا هدايت د دوی یعنی ته چاته حبيب د هدايت توفيق نشو ورکوړي دا خدای الله په لاس کې دي ستاسو بیان دے بیان کوئی حق الار بیان ہوئی خو توفیق چاہتا نشور کولے اے لیسا علیکا توفیق علی الہدا لیسا علیکا ہداہم نشت دے پتاسو توفیق دے ہدایت دے دوی پتاسو خو تبلیغ دے ولیکن اللہ یهدی من یشا لیکن اللہ ہدایت کے یاغ چاہتا چخو خیشی وما تنفق من خیر اغا چه لگوئی تاسو من خیر نسمالنا فلی انفسکم ندخل زانو ند پارے لگوئی اے تا چه سورکے ندا خود زان دا پارا ورکے نوئی ردیو لی ورکے اد زان دا پارا لی ورکو ندا سبادنی او بد ردیو لی وی دا خود تزان دا پارا ورکے نیوشے چزان دا پارا کے یا خود دی سیزنو نپاک کا وما تنفقو من خیرن آغا چی ورکوئی دا سمالنا نفر انفسکم دا خود زانونو نپارا ورکوئی سباب آخیرت کتاسو لفیدی بلبنی نداد ردینا دا بد ردنا او دا باطلولو بربادولو نوساتی وما تنفقونا نفی د فمانا د نهی د ملګ وی تاسو مال الا ابتغاء وجه الله مگر د فارد لټول د وجه الله خالص د الله د رضا او د وجه د فار مال لګوي وما تنفقو من خير نغش لګوي تاسو د سمالنا یوفا الیکم تاسو لپورا بدر کریشی داغی اجرنا وانتم لا تظلمون او تاسو سر ظلم بو نکریشی کمی بو نکریشی للفقراء الذین دا خبرو مبتدائی محضوفا اے اصدقات للفقراء دا خیر خیراتونا د چا د پاره دي د پاره د فقیرانو هغه کسانو احصروا فی سبیل الله چې بن کړی شی دی د الله په لار کې دا مسلمانانو ته خیر خیرات بچاله ورکه کم خلق چې د الله لار کې بندي jihad کوي او هغه د دکان ته اوسګار دی د تجارت ته اوسګار دی اې دا الله د حبيب بډمبنۍ مدرسه واه ایته و اصحاب صفه و فقراء مهاجرين باغي کې اوسېدل دایب اکثر اوقات پس کې تیرول دي طلباو الله د حبيب نوې دین زده کولو jihad و کولو نو مسلمانانو دوی په دې ولګوي دی خدای الله لپاره کې بند دي دیکھ دکان او تجارت کین او پیغمبر نه دین بسو زده کای ادا الله لاره کی jihad بسو کای باج ویدا خلقو د الله لاره کی ورته زخمونه رسید دیو سو ګړو سو خلو ادا کار نو دیو نو دایته مراد دی دا خیراتونا دفارد فکرانو ها کسانو دی احسرو فی سبیل اللہ چی بن کرشوی دی دا اللہ لارکی لا یستفیعون دوربن وسو طاقت ندری دید سفر کولو فی الارض پزمکا کی ذکر ایپ دن کے بننے او دید اللہ لارکی جہاد کے بننے نو د رزق حلال د فار سفر نشی کوله یا سبهم الجاهل ګمان کوي پدوی نا خبر د دوی د حال نا دې کې جاهل نه مراد هغه جاهل نه چې هغه د دین نه نا خبر نه پوه وي بلکې ګمان کوي پدوی الجاهل نا خبر د دوی د حال نا اغنیا دمالدارانو من التعفف د وجد نسوال کوننا ادا پاکان خلق دي دیندار دي وبتگي او سوال نه کوي سوال عادت نه د دې د حال لږه خبر نه او يردا مبالدار اي تعرفهم بسمهم في جنب ذي ذي علامات لا يسالون الناس الحافا دې سوال نه کوي د خلکو نه الحافن الحاف الحاح توي چې سره روبي شي چې ترغه دې پرېزم نه تر سوچي دې را کړيني لازم دې سو کرونیو په پرېزم دې نه تر دې چې دې را کړېني چان پزور سوال نه کوي وما تنفقو من خيرن اغا چو لگوئی تاسو اغا چو لگوئی تاسو من خیر اند سمعالنا فإن اللہ به علیم بیشک اللہ پاغیبان پوحلے تو دیکھیں مسلمانانو تا ددوی د خیر خیرات دلگولو اغزے و خیلو چدا سوق دی دا الله لارکه بندي ادا ګور د اسلام غریبانا عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه ماوي و يا صاحب الصفرا فقيران نبی عليه السلام بچاته یو بوزي ځان سره چا نبی دو بوزي ادا و صحابه کرام مړول ندغا مراد دی لکه ابو هريره رضی الله عنه په دغه اصحاب صفو کې وو دیم په دغه اصحاب صفو کې ادا با د شکل سلور سو لو رسیدل کلب کمیدل ادا الله حبيب د مسجد سره او ځای جوړ کړو صفه دالانو ورانډا ناغی کی بدیو سیدل زکے ورطا اہل صفوی اہل صفی دیت دی و جنوی بدی کی دا خیر خیرات او دا مصرف زیون الہ العالمین اخول چې دغه خلک دی چې سره سشته دی او سوالم نه کوي. اور سوال نکول دا یو لوی صفت ده. ابلا ضرورت سوال چې ضرورت ني دا خو شریعت کې حرام او ناروا ده. دا خو شریعت کې سره حرام او ناروا ده چې ضرورت نشته او څه سوال نه کې دا په شریعت کې سره ناروا او ناجیز ده. دی کی مصارف و خیر چی پا دی دی خلق و بانی مالو لگوئی غریب دی فکر دی اللذین ها کسان ینفقونا موالهم چی لگوئی خپل مالونا باللیل و النهار دشپیو دورزی ای دشپیو دورزی لگئی سرن و علانیتن پپټه لګئی او پخکارا او پسرګد نه لګئی فلهم اجرهم ذی پار اجر د دوی وی فنز درف د دوی ولا خوف علیهم نبی رف دوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غم جن. پر سلور طریقې ذکر کې پپټه لګئی پسرګند لګئی دشپی لگئی دورز لگئی نو پکار دیش سلورو اڑو طریقو بانی سنے سو کی عمل ہوئی. بعض علماء و بعض صحابو حال ذکر کرے وی دشپی مورکل و درز پپٹ مورکل پخکارا گر پٹو لیا تمل را گئے. آگا کسان چی لگئی خفل مالونا باللیل دشپی والنهار او درزی دشپی لگئی او درزی لگئی سرن پپٹے لگئی وعلانیتن او پخکارے لگئی. فلهم اجرهم ندوید پارا اجر ددوید عند ربهم پنیز درب ددوید ولا خوف عليهم نبيس يرفضي معنا د آیات عامله فسوکم چې په کم وخت کې مال لګي پپټه لګي پخکارې لګي د شپې لګي او د ورځې لګي نو عموم د اوقات د سره د عموم د احوالنا آیات کې عام اوقات او عموم د احوال له او پپټ او پسرګند ده. حضرت کوم خیالي حيات کې شپه مخ کې کا او سر مخ کې کو پعلانی یبانه دغه خبر ورکول چې ګوره پپټ غوړه ده خداوونه چې ګوره پپټ ورکه نو پسرګند به نه ورکه پپټ اگر چې غوړه خو پسرګند نم ورکا ا د شپې اگر چې غواره نه خود راځم ورکا فلهم اجرهم عند ربهم دوی د پار اجر د دوی وای پنځ درب د دوی ولا خوف نوی شر په دوی ولا هم يحزنون او نب وی دوی هم جن الذين هاكسان ياكلون الربا چې خوري سود عالم مال اے د سود مال خوري او سود کار کوي لا يقومون دای بنرا پور تکي پرز د قیامت د قبرونو نا الا كما يقوم الذي مگر پشان درا پور تکي دو د هغه کس یتخبطه الشیطان چې ګډوډ کړې وي د ته شیطان منل مسه د وجه درسې دو او د لیوان توغنا ذالک ادا د دې د لیوان توغ چې د قبر ندلی ونو په شکل کې را پورته بشي بأنهم قد سبب چې بشک دوی قالو دای بوي انما البيع بشک د تجارت رسول وغسل مثل الربا دا خوشان د سود دے واحل الله البيع الان کې حلال کړی دی الله تجارت وحرم الربا او سود حرام کړی فمن جاءه موعظة هر غسو چراغ اغت نصیحت من ربه د طرف درد داغنا فانتها نزمنشو فله ما سلف دد پار بایا غچ مفتی تیر شوی وامره الاللہ او دد فی صلاح اندکی اللہ تسپار لشوی ومن عاد اسوک چې واپس شو شته د حرمت نه پس بیا هم دې شوت کئ فولایک اصحاب النار دا خلکان دا نور دي هم فیا خالدون اک شود حلال غنی د دیو پدی کی همیشه وی د کفر د وجنا او کنه شود حرام غنی او کئ نه دیو پدی کی ډېر زمانه دایو جامی آیات دے اپڑے رو مسائلو مشتمل لے اول آیات کی ہوئی اگر کسان چی اکلون الربا اید سود مال خوری پا ہر طریقہ چی سود وی گورا ربا پا اصل کی زیادت توئی او پا شریعت کے بارت دے دا آغا سیواوا علینا چراغ مقابله کې سعي وزنوي د سوتخور په پرز د قیامت د قبر نه نرا پورته کی مگر د لی ونی په شکل کې خلی ونی دو قسمه یو لی ونی هغه چې هغه داسې لی ونی چې په هیڅ نه پوي نه په لوګا نه په تند او یو داسې لیوانه دی چې په درد او تکلیف پوي نو دا سودخور به داسې لیوانی شکل کې را پورته کی چې په درد او تکلیف به پورته پوي لکه اوسړي باندې پیریان کیږي من المس جنون توي وای مسر رجن اذا جننا کله چې پیریان وکيږي دغور لیوانه به فرض د قیامت سودخور به فرض د قیامت د قبر نه لیوانه را پورته شیدا به یو نه خای خلق به پیچلی چې ته په دنیا کې سود کولو لیوانی به را پورته شي لکه څنګه چې یو کست پیریانو رسی او پیریانو ګډوډ کړي وګور الله دې زموږ ته وولو حیا او پردو شادی پرد قیامت با باج را پورته کې دل د شرمندګۍ وي دی سی مال چې چا خړلې د خلې د سپګمو د غوګونو نه اور لمبي او لګي بروسی محشر والے به پیژنې را په دی یتیم مال خړلې سود خور بدلې ونی په شکل کې را پورته شي ټول خلک به پیژنې جدا خو سود خور دې چاچی سشے پت کو دنیا کے اللہ دی زمین دٹول دنیا آخرت کی حیاء پر دوسر نو اللہ وئی حدیث کرا دی آشے بے دا سر دا پاسے اچھے بھوئی کہ اوخ دنو اللہ بدا دی دا پورتا کولو وسور کرے او اوخ بچھے بھوئی تور خلق بوئی دا خواہ سڑے چیو فی پت کڑے وئے پت کڑے وگڑا بیزے پتا کڑے وا چاچی سشے پت کو آبے دا سر دا پاس ہے چاچی دوکہ اوکا دا دیچی دا قبر نر آفورتشی دیکو ناٹو سر یو دوکی جنڈا بھائی از سمرا چی دوکہ لو یا دا آنو دمرا با جنڈا لو یوی دیو جن علماء لکھلی وی باز خلق بما شرکی وی اللہ اورتا مورو غرزے خوشیدی شرمندگی نخلاش شو لو یا شرمندگی وی دا آمالو پا طریقہ با دا اعمالو په نسبت برا پورته کی دلوی ردی دې کې د سودخور ذکر کړي چې دې بدلی ونی په شکل کې را پورته شي وګور دې کې دا مسلم دا دا پیریان په بنی آدم کې ني تکلیف رسایي ورمخ یو مسله تی روایو د پیریانو د شیاطینو د وجود نه انکار دی، دا کفر دی. یو سره وی چیر پیریانو شیاطین منم خدا پچا کینی نه، نو دا سره مبتدی دی. د ګړو احادیثو کې د دې ذکر راغله چې ګور پیریان کینی تکلیف رسایي. صحیح حدیث راغلی نبی علیہ الصلات والسلام تیرے دو مقام روحہ بانے یو زنانا ورطا مخیط ناستاو معشوم ورس روی حبیب بدوانے سورا سورا بیماری رازی امونگا ٹول کور تے تنگی ہو ندا اللہ حبیب دم پی واجو ادا سے ہوئی دا اللہ دشمنان اوزے زد اللہ رسولے او هغه زنانه ته وی زه به واپس راځم نو دې دې کې زما انتظار بیا کوا ما ته به وی چې دا ماشوم څنګه شو د الله حبیب چې واپس راتلو د زنانه ناس کلاو یو دو ګډانې مروس د الله حبیب ورته وی څنګه د ماشوم څنګه حال دی وی زما دې قسم وی په هغه ذات چې تاسو په حق را لګیږي تاسو د دم نه پس مو څه تکلیف نه لري اخې دی چې دا دوه غټه وواله الله حبيب صحابي ته وی کوشه دایو ته راواله کدوانه پریزو خفکی او یو ته راواله یو ورته پریزن ور پیریان کینی او تکلیف رسای او دا غیر فارغ خپل د قران او سنت وظایف دي. سوره بقره لستل دي، آیات الکرسی لستل دي. دی سارا بیا دی تیخت کئی ادا آیات علماء لیکلے دلیل دی چې څوک انکار کئی چې دا پیریانو د وجه نسلی را غرزی کل را غرزی کی بے خودر دا آیات دا غی دلیل دی او پاغ خلق و رد دی چې څوک د دین انکار کوي. نو آیات کې دلیل دی او حدیث هم په دې باب کې ډېر راغلي. احادیث هم دې باب کې ډېر راغلي چې پیریان تکلیف رسای. ور دې آیات کې د سود یو لویا ګناه ذکر کا. نبی رسول سلام خوب هم لیدل او بخاری شریف حدیث ده یو سره په خوب کې وکړو چې دې په یو نهر کې لامبو وای د چې کله اراده ولري چې دې روزینه یو سره په غاړه ولاړ دی او په دې خلکې په کاڼي وړي نو دې بیا دوبو من تلاړ شي به تاسو سکون جبرئیل السلام ورته وي دا غسوت خور دی ا د سره وتر قیامت په خبر کې دا سزا وي وګوره د سود لري په ناله الله دې موږ او ټول امت د دین محفوظ ساتي. یو حدیث کې راغلی او دا سندن صحیح دی الله حبیب یو روپی یو سړی چې د سود خوړه ادل افتم و چې د سود دا نو دا د شپږ دیر شو زناګانو نه خطرناک ګناه دا 36 مرتبه د زناګانو نه سخت خطر را اخرجه احمد والطبراني او امام البانی دا حدیث په خپل صحیح کې صحیح ګرځولې وګورې یو روپۍ تم رلوی غنا د سود چې دا د شپگو دیر شو بدکارو نا خطرناک دا بدی کیوئی اللذین حاغ کسان یاکلون الربا چی خوری سدو عالم مال لا یقومون راپور تکیگی بنا پرزد قیامت د قبروننا الا کما یقوم اللذی مگر پشان راپور تکیدو دا غکس یتخبطه الشیطانو چی غرزول ویدلر شیطان من المسجد وجیدلی وانتوبنا ذالک دا بینم پدی سبب قالو چی دیبوی انما البیعو مثل الربا وی بیشک آدھا تجارت فمثل سود دے دیبوی خصودن دا تجارت خودتے دے دا تجارت کم سشیع لے او سخر سے او گر گٹا پکی کے نکو منسود کے سشیع ورکو گٹا مو پیوکا دو ایدی تا حلال و ایدی تا ناروا و ای اقل بار روان اللہ او دا رسول فی صلی تینکتن وأحل الله البيع وحرم الربا او حلال کړي دي الله تجارت او حرام کړي دي سود فمن جاء او هر وسوک چرانه ته موعظه النصیحت من ربه د طرفه د رب دنا فانتها نو دې د سود نه من شو فَلَهُ مَا سَلَفْ ده دی حرمت نمخی چه ده کم سود ده خلق و ناغذ ده بس ده ده پارباغی اس بدا زنه چا بو واپس راکے یو مانا داو فَنْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفْ ده منشو ده دل بیاغ چه کم مخ کی تیر شوی ده سود ده حرمت نمخی چه کم سود ده خلق و ناغذ ده نو لا یسترد منو دا بد زن واپس نشی اغسته دا باز سلف ہونا دا مانا مفکول دا یا دا مانا وچی چا تا نسیت را آئے او دے منشو فلہو ما سلف اے لا مواخص دالے فی الدنیا والآخرہ فی ما تقدم لہو دوانی دنیا آخرت کس مواخص بنی وَعَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ عَدَدْ فِي صَلَى اللَّهِ تَسْفَارَ لِشْوِي بعض علماء پدی کی او سلور تو جیحاد لکر کری وَعَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ یو دارا چه فیسال ددی منی کی دن کی اے د د سود نه منا شو ځکه سود الله حرام کو نو دا اوس الله تعالی کله الله خو خشینو دی با اندم د دې سود نو ساتي اکه خو هي نشوا نو دیو بیا دا کارونه شروع کی وګوره زمير د امر هو یا سود تراجه دی اے و امر الربا الى الله في امرار تحريمه حکم د دې سود الله ته ده په وارد هميشه حرمت پاتې کول د دې کې یاد ضمير د امره راجه د ما سلفتا و امره حکم په سلد د عامه کی چی شي شي الله ته ده په عفو کې هو فیصل اللہ تصفار نشوی او سو کوئی ضمیر دا امروہو دی زربات راجے و امروہو دا سدخور دا دا فیصل اللہ تر کرا اللہ فخش ندے بپدی منکی دو قائم دا انفاتی کی اولا مالک دے کفخی نشی بیا بگنات و پشی وَمَنْ عَادَ سُوْكِ وَاپَشُّو فَأُولَائِ كَانُ دَغَسُتْ خُوَارَ أَصْحَابُ النَّارُورُ وَالَذِي هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ وہی دے ودی کیا میشہ ہے کہ چلے سوک سود حلال کرنی نو سود خو اللہ حرام کرے نو مسئلہ دے شریعت دار چیوشے اللہ حرام کرے اتورت حلال وے نو سڑے پی کافر شو نکو سود تا حلال وی نو دے دخل کفر دا وجه نامیش بور کیوی او کنا دے سود تا حرام وی خو عملا پا کی اختر نو خالدون پا مانا دڑے ری زمانے دے وی با دئی پا دے اور کی دیر زمانا سمر چی اللہ تا دا اللہ پا علم کی خوخلا یمحق اللہ الربا مٹاو وی بی برکت کوی اللہ سود والا مال ویربی صدقات او زیات وی مال د خیر و خیرات واللہ لا يحب واللہ من نساتی کل کفار اثیم د هر غټنا شکرا او گنہگار سرا ګور دی آیات کې د الله وعده کړي د سود د مال نه الله برکت بوزي او هلاکي ادا د الله امتحان کله 50 کال او چې دی 50 سلويخ کال او چې دی خود سود خور انجام ډیر د تاوان وي او اخیرا نه عمر ډیر د پریشانو اسو کوئی وېدا بی برکت والد آخیرت بارکی دے اے سود مال بانی جماعت جو کو حج جو کو نو اسم ورطا ملاو نشوری دنیا کی کدو سود مال و حرام مال لیر دے خو بی برکت دے بس اللہ تباکی او دا سری رایاتو نراغلی زان سر آیاتو لی کئی دسور ایمائی دی سلم نمبر اور عوام روئی که حرام مال ډیرم دے خدا اللہ تبا کئی ختمئی وم پارک اگو رئی سورہ مائدہ سلم نمبر آیات کے قل لا يستوی الخبیث والطیب او فرمایا ند برابر الخبیث گندا و پلیت مال والطیب حلال و پاک ولو اعجبك كثرة الخبيث اگر ک تعجب کې چې تعال ډېر والد پلیت او حرام مال اے حلال یو روپي دی وګټلا او د حرام زر دي خودي یو کې به خیر او برکت وي او د غزر کې به نه خیر وي نه به برکت وي فتق الله د الله نو یریږي یا اولل الباب خوندان د عقلنو لعلكم تفلحون دی دفار چې کامیاب شئی یمحق الله الربا مٹاوی تبا کوی بی برکت کوی اللہ سود عالمال ویربی صدقات او دی روی اللہ مال د صدقاتو اور د سود نه پسمره آیاتونو کې من راغلي ځان سره ولي کوي سورہ ال عمران یو سل دیرشم آیات سورہ نساء آیات یو سل یو شپیتم ا د سورہ مائده خموس راوړو نو سلم آیات او سورہ روم کې مرازی آیات یو کم سن ویختم مٹاووی اللہ سدو علا مالو زیادوی مال دا صدقاتو حلال مال لے اب اکی خیراتو نمکے اللہ دے رئے واللہ لا يحبو کل کفار اللہ من نساتی دا ہر غٹنا شکر عثیم او گنہگار سراب ان اللذین بیشک حق کسانا منو جیمان روڑے وعملو الصالحات او عملو نیکڑی دنیک وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَفَابَنْدِ كَيْفَ مُوزُ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَرْكَوِ زَكَاةَ لَهُمْ عَجْرُهُمْ دُوِدَ فَارَاجَ دُوِدِ عِنْدَ رَبِّمْ فَنِزَّ رَبْ دُوِدِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نَبَيْسِ رَبْ دُوِدِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ او نَبَوِ دُوِي غَمْجَن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانُ وَالَوِ اتَّقُوا اللَّهَ ذَلَّانُوا يَرِيْغَيْ وَذَرُوا فَرِيقًا مِّنَ الرِّبَا هغه چې باقی دې تاسو سرا من الربا دمال د سودنا ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مؤمنان ولامن اکڑی ای سود پریز ای نگو را یو ملک او یو کور او یو بندہ پا سود شتکی گی نا بلکی مٹاوی گی بربادی گی با او د سود سر با رس پا رس پا خسارا و تاوان کی د دنیا بم پی خرابشی و خیرتم فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا كَثِيرًا دَاسِنَ كَوَي الاَذ سُدْن مَنَ كَيُو تَاسُ مَنَ كِي گَيْنَا فَأَذَنُونَ فُحَشَي بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ فُحَشَي تَاسُ پَجَنگ سَرَد طرف د الله او د رسول الله نا الا او د الله رسول سُد فروت د جنگ اعلان او دی جنگ دس مراد دی نباز علماء لکی دی ویدا و فرض دی قیامت وی اللہ بسود خروتا ہوئی چی جنگ لروز ای ندا اللہ و دا رسول سرسوک جنگ کولیش سود خروتا با اللہ و رسول وی چی جنگ تروز ای یا دنیا کی تی جنگ مراد دی دغه وی دا جنگ دو قسمه ده کچره سوق سود کوي او دې دې ته حلال وای نو دې هم مسلمانو او حرام ته حلال وي مرتد شو دا جنگ دا سي دي لکه مرتد سره چې اسلامي حکومت جنگي لکه ابو بکر رضی الله عنه د مرتدینو سره جنگ یې دلیو او کنه دی په لوګورې سود حرام غړي خپريزي نه ندا بیا باغیان دي اسلامي حکومت بد بغات او شرم جنگ کوي تک تاسو فيه کتابونو کې دی باب فل بغات نو که حرامي غړي خپريزي نه نو دې په منځلي د باغی دي ندا جنگ ور سردا سي دي لکه باغیانو سره چې به حکومت اسلامی جنگیږي فیل لم تفلو کدا سن کوي فاذنو نو پوه شي فاذنو په معنا د فعلمو ده او فاذنو ايقنو يقينو کوي په جنگ سره د طرف د الله نه او د رسول د الله نه و ان تبتم او کتا شو توبه واسي د سود نه فَلَكُمْ رُوشُ وَمُعَالِكُمْ تَاسُ لَرَبَ سَرُونَ دَمَالُونَ اُسْتَاسُوِي چه سمرا دی ورکلی نو آغا با واپس علی دا سی بنوی چه روز کمی سود جمع شوی نو دا بوالم لَا تَزْلِمُونَ تَاسُ بَظُلُمْ نَكَوَي چه زیادِ غُوَارَي وَلَا تُزْلَمُونَ اتاسو سرم ظلم بنشی کی دے چه کمی در کئی اور اللہ حبیب فرمائی دی ویدا سے دور براشی جی سود با عام شی سود با عام شی گرنن طول ملکون دی سود تبا کل قانونی سطح بانے سود شورو رے او داغی حکومتی پرورش کی نو بس چکال تیری گی ملک پا خسارہ دے زکا اللہ ویم حق اللہ غربا تانا مالک فیصل لگا رجی اللہ و ایو شیع تباکو نو آغا بسن گشتشی سنگ باغا شیشتشی چی اللہ دیو شید تباہی فیسلکنی ناو دا ملک او دیو تن او دیو کور دا خیر خواہی سبب سجور شی و ان کان ذو عسرت کوی خاوند تنگ دستیا اتا پسود پیسی ورکڑی وزی توبا ویستا خواغا غا اصل پیسیم نشی در کولی تا خسود نالی و اصل سرمایه مغا نشی در کولی و ایفا نظرتن الامی سرا نو انتظار بای تر مالدار ای پوری فنظرتن مخبر و مبتدع محذوف فعلیکم نظرتن نو پتاسو انتظار لازم دے انتظار با ورتکے تر مالدار ای پوری او داد اللہ رب العزت حکم دے چې انتظار با ورلکے تر مالدار ای پوری اگر پچا دے کرزر او اغلاس تنگنے نو ډېر لوی اجر دې دې زموږ شخ کوله دې او حدیث کې راغلي د مسلم شریف حدیث ته ابو الیسر رضی الله عنه وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی معنا ذرا معسرا چا چې یو غریب ته انتظار وکړي کارندې او تعالی بیا شپه به در کوم چې بیا شنه لا وای نشته ته ولې زم بیا نور مهلت دې چا چې مهلت ور کو غریب تا چې دې په قرض دې او ودوان هو یې ورته چې بس معاف لکی از والله الله فی ذلله بده والله د خپل سوري د لان نه پرز د قیامت کی اے پچا دې قرض را او ته لای شي هه راويږي قال نذ وکال پس یا تا لفتر چې دا سړی خو خونو واله نه خدا الله د فارز معاف کو نو پرز د قیامت با د سوري د لان دی د سوري د لای او دا مثلا د قرضداري ته انتظار کول مخکې یو شو جمع مخکې دی موضوع باندې بیان وزمو چې څومره خلق به پرز د قیامت د الله د سوري د عرش د سوري د لان دی وای ناغي کې او دام دی قرضداری ته د انتظار کو یاد ور سماف کو اصحابو غرا ول بل کو دی دیو صحابي بچا قرض راغت یواز کو نو ان راوت دی کی معشوق راو دی پلان دې شا بیا په خوروډه نا چروت وی تروځي ولې نه راو ما سره زشته نو بس معافی کو دا حدیثی ہوئی دا اللہ حبیب بدا قرض نا پنایی گوختا دیو جنا چو دیر مجبوری دی نو قرض تا دی سڑے زان متھے آرائی زکا سڑے چی قرض دارے شی نو یو با وعدہ کے خلاف برازی وی رمیاش بس بیدر کمیاش را دی در سشیدیشتا یو با خبرہ کے نو درو برے بلګره سره چې قرضدار مرشي نو د اخرت ډېر بیتاوال ابو داود شریف کی حدیث ته نبی رسول الله موزه کو وی د فلانه قبیله شوکشت کنا نو صحابه باندې مود الله د حبيب دی روب او صحابي خو غبس غل شو بیو سو ځلې پس هغه کس وی چې زیم وی خاص تاسو د قبیله غفلانه سره مرز قرض دی په هغه په اور کې مفتدا غاړه اخلاص کوي وس موږ دې په لوګره چې زوږ مرشي د ورپسې درې ما سلويخ دی او رواج کوو قرض نه خلاصو اوس اګه چې له په دې خفقي ګور پلار مرشو نو ورپسې دوه درې سنور می خیال لکې ا د خور برغه ور سره نو هغه خلاص نو د دې به خو په دې باندې دا زویل چې ما له پلار سره چې د خويندو کوم برخه نه هغه دې ور کړې نه نو د پلار سره چې د خوند او برخه راغله ورکه اور په دې دوا او درې می خیالاله کې ریجیم سکی ریجیم په کې دیو جن قرص ډېر خطرناک مسله چې ضرورت ني سړی له ځان ساتي یو حدیث کراوه دی الله حبیب راغه او سړی قرضدار پړو خلق په انتظار او د الله حبیب جنازه تراوی وسلو علی صاحبکم د جنازي موږ په یو کې ځکه نه کوو دا څومره د خفقان خبره چې پیغمبر موجود دی او د جنازي موږ نه کوي خلکو یې رسې ویل نه شو یو صحابي ابو قتاده رضی الله عنه هغه زړه کلکو الله الله حبيب درامه فل شو یو قربان چې څومره قرضه د ټولو په ماشو خو موږ په یو کې علماو حکمت ذکر کړي دا ولې پیغمبر عليه السلام مزنه کولو وای د ژوندو د جنازې موز شفاعت ته د الله روان دي لمړي د پاره چوي بخ وای د الله حبيب لفته او کزم شفاعت او کوم دعا او کوم خو پر دې حق زما په دعا م الله نه معاف کړي پر دې حق نه کړس د چې مجبوري بیا وجودا خبره را بلا مجبورۍ دې څو قرض نه راخني چې دې راګاډه منشتہ ا قرضې براواله ا بنگله منشتہ کارخانه روانو ادي په نوور کې قرض لاره مرشي کنه نو دا خو ځان سره سنبال کا چې ستا بجې تا قرض خلاص شي ستا بجې سره کته یې دې وی خلاص کی چې دا په زورګونو کې به یو بچي وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ كَجَرِوِي خَاوَنْدَ تَنْدَسْتِيَا فَنَذِرَتُنُّ لَعْزِمْ نِبْتَا سُو انتظار إِلَى مِيْسَرَةٍ تَرْ مَعَلْدَارَيْ پُورِ وَأَنْ تَسْوَدَّقُ وَدَعَجِ خِيرَات فِيوكَي غَرِبْ دِي دَرْقُولِ نِشِ خَيْرٌ لَكُمْ نُدَابَ غُرَوِي تَاسُ دَفَارَ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کتا شو په هیږي علماء لیکلي دا آیات د قران په آیاتونو کې اخیرنه آیات ده وګوره دی اخیرنه آیات کې رب کریم څه فرمای واتقوا طول خلق توي نارین او زنان او تا ویری گئی یومن دا غورزنا چرز د قیامت دا ورځ د مرګ دا ترجعون فیه الله جو واپس پکڑے شی تاسو فارې کې الله تا مال دولت جدا دونه نور ته پاتې شول مزيب پیغه کوي او کچره غلط دي غټلې وي سود دې جواری دا دوکا دا وسزا به تا ته ملاوي ثم توفى كل نفس بیاو پرور کړی شی یو نو سما کا سبت چکنی وهم لا یظلمون او دوی سارا بزنو کو نکڑے شیف ابن عباس رضی اللہ عنہما دو روایات را دلی وی آخر آیت نزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الربا آخرنے آیات چید اللہ پہ حبیب نازل شیعون و آیات در عبادت او یو دانه چې اخر شی ان نظر من القران علی النبی صلی الله علیه وسلم واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله داول قول داغی امام بخاری ذکر کړي ادا دویم امام نسائی ذکر کړي وګوره دا اخیرنه آیات ده چې دا د الله په حبیب نازل شوه او دا آیات کې الٰہی العالمین موږ تاسو ته وایي دا غورځ نه ویریږي چې هغه زیاده قیامت دا یا غورځ د مرګ دا ویریږي دا غورځ نه چې واپس پکړې شي پاره کې الله تعالی یا د قیامت نه لپای کې به واپس کیږي الله تعالی یا د مرګ چې څوک مړ شي بس الله تعالی اوس په قبر کې د سر سوال جواب دی آیات نفس لگا مودد اللہ حبیب دا په دنیا کې شو دنیا کې دا اللہ حبیب جوندے ہو او یاری گئی دا غرزن ترجعون فیه لاللہ چو واپس بکڑے شئی پاغے کی اللہ تا ثم توفا کل نفس بیاو پورور کریش یاری و نفس تما کسبت چکڑی وهم لا یظلمون او دی سره ظلم به نکړي شي دا غره قران کې د ټول نبی آیات ده په اعتبار د الفاظ او د مزامیر دیتا د مدائنت آیات وایي دا په ټول کې لوی آیات ده یا ایها الذین آمنوا ایمانوالو اذا تداینتم بدینن کلش سمعاملو کئی تاسو پس قرضو اید قرضو سمعاملکے الاجل مسمن ترنیتی مالو نفوری فکتبوه نویلی کئی اللہ دلی کلو حکم کڑے د قرض سلین دین کې نو الٰہی العالمین وی ویلی کا ویلی کا ادا دلی کلو حکم جمہور وی مستحب دلی کل جمہور علماء وی دالی کل مستحب دی او دا حکم استحبابی دے وَلْيَكْتُبُ دِلِكِ بَيْنَكُمْ فَمَنْ سْتَاسُكِ كَاتِبٌ لِكُنْكَ بِالْعَدْلِ فَإِنْسَافِ اگر دا اللہ پا یو حکم کی صورت ہو بعضی خلق دا دنیا لین دین کئی بھولی کی نا پیرو خلقو دا یوزر میو کستا ہو امر گرم بولو اید بھولی کر لکو میا ہو آخیرت لدن نقصان دے و سبا بچو تم جنگ جوڑے تا جخلی کا جب ممان دا دمرہ کرس دے از ما په د دومره ده سبا لانجی بچو ته ونی پریزه دام د اسلام یو حکم د خپل معامله صفه ساته علاوه نه زموار بچی خبره و چې ګوره د سر میدا د ما په دومره دي د زپ ما دومره دي او دې لیکي په ما مستاسو کې کاته بوللی کون کې بل عدل په انصاف ولا یا بکاته بن انکار دین کې لیکون کې یکتب عادش لیکلو کې کما علمه الله لک څنګه چې الله غته تعلیم دې لیکلو ورکړي اکه تا نه دې لیکلو مزدوری یې نو ورکې وا فلیکتب نو دې کی ولیمل للذی او بیان او املا دی وی اکس علیه الحق چې پاغ قرض دې ځکه اقرارنامه ده دې اقرار کوي چې زما په باندې د دومره قرض دې وليتق الله ربه وديري الى الله نه چې رب دې دې ورای بخص من حسين ندي کبوي د دین شې قرضه د دې د اخرت او د قبر خبره د کمې نه کوي فان كان الذي كبي او كسره الحق جفاغمانه حق دې قرضه سفيهن ليونه دې او ضعیفا یا کمزور دے ماشوم دے یا بودا دے او لا استثیعو یا سی وسو طاقت لدی ایم اللہ چی اغیم لاو وی هواغا فلیمل الولیوه بالعدل نیم لا دیو وی ولیداغ فعدل و پینصاف اے ضعیف دی تو دیر بودا دے اسی اکل کار نکی ضعیفا یا وړو کې له یا لیونه له لیکل ویل رشي فليمل الوليه بالعدل ولمراد دد امور متولده اگر کولی شرعي وي کله خلک یو کار کوي او دد یو وکیل نه ذمہوار دي نملا دی وی ولید د متولید کارونو د بل عدل په انصاف واستشهدوا غواهان مقرر کئ شهیدین د غواهان بل رجالکم د نارینه استاد سنې لیکله موقع او دو کسان د تیرا شهیر غواشه دې سړی باندې مہاراشه فرض کو د پما دم رقرزا فئن لم یکونا رجلین کنی د وسړی فرجلن یو سڑے ومراتان یو دو زنانا ددو زنانو گواہی اللہ دیو سڑی سر برابر کری ممن داغ چان تردعونا چتا سویخ خوائی من الشہدائی دگواہاننا دادو زنانے اولی دیو ناری نپو بدلکی مقرر کی انت دل احداہما دا چہیری کی بدیو دی دوارونا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى نُرَايَ دَوِي بِي يَوْد دِي دُوَارُ نَبْلِتَا دا زنانو دا گواہی چی دی مکڑی دا مولان نا دی مکڑی دا دا عرب حکم دی کتاب اللہ کی دا باز ناپو زنانو پا ذہن کی پا غلط تعلیم داری وی گورا مولا وی چی دا خز گواہی نی مانا دا مولا وی کالا وی دا مولا خبر دا خدا اللہ خبر دا خدا ولی دا چې وی په یو طریقې د دین نه منکرای دا که هغه خاصوګ لږ ډیر اسلام پکې دوی چې الله دا چې وی نو بیا خو نه پدی نو دا الله خبرې نه مولا خبره جوړه کوي چې دې په څه طریقې چې متنفر کی ولا يعب الشهداء انكار دین کوي گواهان اذا ما دعوا خلچ دی گواهی ترابل لشی وګور هر شی د وس مطابق دی پښتنو کې کله گواهم مړ کای نو کې اوسړي ته په ډول چې ما او بچی می مړ کای او زه په ګن داوړو نو گواهی خکار دی خود وس مطابق دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها د دې اوسړي ود دښمنای او یاد اصله را وستو وس دی نو کدی وخت کې اوسړي گواهی نه کړه ته کافر کینا هر شی د وسو طاقت مناسب دی ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا انکار دې نه کوي گواهان کله چې روبل لشي گواهی تا ولا تسأموا استريكي گيمان تكتبوه چولي کوي دا حق او دا فرض صغيرن کلبي او کبیرن کډيروي اله جنيه د دې د نيټه پوره ذالكم اقصت عند الله دا خبر ډېر د انصاف دا عند الله کی حکم دي الله په حکم او کتاب او فیصله کې واقوم للشهاده او ډېر مضبوط د پاره د گواهی لیکلم شوی د گواهان دی د ورڅ کړه لیکلنی او ور سره سړي کل کړی اسه گواهان دی وسبا منکر شو ځکه شو او جی او وی وای ما لیکل کړی د گواهان دی نن کار سلار بنشتا و ادنا الله ترتابو او ډېر نزدیدا چستا شو بشک نه کوي إلا أن تكون مگر داجوی تجارت حاضرتن حاضر تدیرونها اڑوی راڑوی دا بینکم پخفن منسکی فلیس علیکم جناح ننشت لپتاسو گنان لا تکتبوها چنی لکی اے درز معامل ختم شوا نار شیلی کل خگران خبر کرز ملکا یو شیف نقدو پدی خرسی اشی درز خرسی او سالی نو خیر دې کني لیکي واشهدو گواهان مقرر وي اذا تبايعتم کله چې سلین دین کوي ولا يضار كاتب دې کې دوه معنا غاني دي zarar banar sahi likun ke چې دې له سپوزیشن نکلو خپل قبر خراب کوشل بدل جیب لذي او خیرت پکې دې خراب شو zarar دې نه sahi likun ke غلط لیکلی وکړي اګور دي کی کار سوکوي اېتا غلط لیکلو وکړي لکه باز پټواران دې پرې ما کیبل پسې کی اذن یو سوور کل رشوت زما کا بلی او نو اخرت دې خراب zarar دې نه رسېلې لیکون کې یادا معنا د zarar دې نشي رسې دې لیکون کیتا چیت سبا لیکن کے وی اوٹکے انو خلی کل کری ولا شہید او ند گواہ ضرر رسی او ند گواہ تد گواہی دوجی نظر رسول شیب اگر داک اسلامی حکومت وی او قانون وی نگا بار سرے گواہی کئی زکالتا دے حکومت قانون دے ڈنڈا نو گواہ تا سوکچا تسوی دے شیب اگر ندر شان دے چی گواہ خلق مڑکی نار زڑے وقبول زور نگوری دے چا بند گواہی وزیر چا بدی وَإِن تَفْعَلُوا كِچَرِ دَاکَار مُوْقُو فَإِنَّهُ نُبِشَكَ دَاکَار فُسُوقُم بِكُم نَافَرْمَانِ دَسْتَاسُو وَاتَّقُوا اللَّهَ دَا اللَّهَ نَهُ يَرِي گَي وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ اللَّهَ دَرْ تَعْلِيم دَرْ كَي وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله په هر یو شي په هره نور په قرضي ضرورت شو اپا ضرورت راخله ناول ژوند ته پوسو که ستاره کې خدا خه اخلاص ته چې هر څنګه یې زبدا قرض ورکو اړل کې دي دیانت دې خیانت نه ده الله تعالی اسباب جوړي اوبه لیکه سودا شي کوي وی ګرزار دې چا مړ کړي دې اباد خلک بس خو پچې ورته دي اے اوس دې سره لین دې کې اتا لپته دې راو د روپي حیثیت نشتا اتا په کروڑونو لکونو اورانو کم نه وېدا کوي اوس دې اباد خلک کچا فصلونه خرڅه دې غریب به ما مون تر اباسي سره درک بینه لګي ا دې لکونو روپو وګا ادا فصلونه والی او لګا ګرانه بلې ځکه هغه ځینسي مې یو ورکو پیدا وای ځکه ټکو چرته یو څه دې پټیواله له سوچ په کار دی چې دې ک سبا تاوانو کې کوم ځای زما کشته چې خرڅه به کی د سر سنخ د سر د بنیاد شته نو بس دې په ورړ یو هغه مو یې نه ځو بس سبا به جانا ورکه نو د دوارو سره د الله مدد دی او کله کزړه کې دیانت سره د الله مدد دی حدیث کې یو مثال د پخوانو امتونو ذکر کړي و یو سړی چې نه قرض اخستی او ضرورت ورته او زړه کې اخلاص شو ورکوم با گواهانو نو ورته بس الله ستاسو زما په منځ کې گواله نو چې نه ترااله نو د دوارو په منځ کې دریاب نو دې قرض والا قرض راغسته چې زما هو وعده پوره کیږي دا رسول غواړي خدا الله شان دې کیشته نشته چې دې ور پوری شي او هغه مالک ته قرض ورکړي ول تا غبل مراغله چې اکس هو وعده کړی دریا په غاړه ناشته اوس پر راځي نو دې چې څوونو باندې نو اخر کې یو لرګې راواغست حدیث ته صحیح او هغه راځي وکړستو او هغه امانت په کې خو ورسره خط لیکلو چې روزو د وادي مطابق راغله او دا ستاسو امانت درلې کوم په الله می ګوا کړې ولا دې ضرور وسه ورکه دا کوونه چې دې بیا به ورکو بس هغه دریا پر ور پرې او کیشته یو نه واپس راوې ابل سړی ته په انتظار ناشې چې نا وخت شو شکران نه نه نو یې سړی را نه غه بس زم په خدي کې یو لرګې روان ورکیې دا روږي سا خشا خو وکړته یو څه کنا بس لرګې پونګو کو کورته راو چې کور کې تبر راو او چې وی کتل نامانتم پکې دې ولې کېږي ضرور سره خپل یو اما دا لا په نوم دا سره به سره کړو خو شو نه دا امانت ته بس امانت او ته ورسه چې کله کیشته بيدا شو بیا په پیسې راو او سره راو او ور خلکو بدون زیان مو غو دې هغه وې جو به دوباره بیا لګ ورته ضرور زرا غلو خو کیشته نو ته خفه نشي نو ورته تا خو سره دې دې دو به بس الله تعالی طرف نه راشه را رسوله نو کله کزړه کی دیا نڅي دا الله مدد را دي اجه د سر مدار دی بھائی هه ټول شپاس باندې زړه سوچ کوي یسوع په ساری هوا ټول شپې سوچو دا دي نو یو خیال مرګره نو دی یو کس چې سره جام چې چا سره جام ګډه کړ نا هغه ورته ډېر خنه سیات کو بیا مال هوي بیا کس له کومه داسې د سیات وی مال هغه ورته ټول شپه سوچ کو چې ساري وو بچو ته حلال تا ورکم زیاده ګټو ا داسې یو سره جام کې دې ټول شپه سوچ کوي چې ساري مسوک پړکو یاره ساري مسوک پړکو وی اسړي ته خبر او پدلله بس اخر کو سره صلح او کا نو د باندې سړي ټول څه سوچ دی چې څنګه یاره څنګه مشو دوکا کو چانه وسنګ یو شی وا بیا په فخرم کوي وي او می واړو والله بكل شيء عليم الله په هر یو شی باندې پوهله و ان كنتم كيتاسو على سفر فسفر ولم تجدوا كاتبا ممنذلكم كه فرحان النغان بي مقدود وا قبض کړي شوي اے سفر دې سوچته نه او دا په سفر کې غیر سفر کې مدا څه مساله ده شی بغاړه کې لکه نبی علیہ السلام مسافر نو په مدینه منوره کې وو خو خپل زغره غاڼه کا دا موږ تاسو ته خی چې زمو پیغمبر څنګه ژوند تیر کړي همو څومره ناشکر یو الله د حبیب د عمر خیر نه دی صدا یو يهودي ته خبر ویل چې مالا قرض ور به شراکت بال بشد خوراک لپاره دا يهودي ورته وی چې نا تدم العياذ بالله تدم ما مال خورل غواړي زبا ال قرض در کوم چې ما سره بس شي گاړه کې دي دا الله حبيب ته واپس صحابي راغله دا الله حبيب وی ما خو اسمانو رس مکو علا ما ندار گڑی او یو یهودی پا ما اعتماد نکی مزغر ور سر گانکی خوا ادبال بچ دفاره اربش راواستی ندا اللہ شان لگو ردا اللہ حبیب دیدی نمگلی دنیا نلارو او اغزغر گانا دی یهودی سر پاتشوا دا زمون د پیغمبر علیه السلام ژوند ګورګ چا سره چې یو شی غاڼه چاکی هو د دې غاڼه شی باندې به فائدہ نه اله دا هوتا سره اعتماد د پاره پروت ته چې تا ناغل زر روپۍ قرض اغسته کې دې در نه کو د دا کوم شی چې امانت پروت دې د دې په خرصول استاغه قرضا تا ته واپس کې دې شي په غاڼه شی وشي به فائدہ نه اله لکه په حالا مسله وا خلکو د ناپوهۍ د وجې نه کولا زمکه بچا غاړه کا یو لږ روپۍ به ورک نو هغه چا چې په غاړه کړو هغه په کرلا او ریبلا او هغه لږ روپۍ به پځې ویل دا خوشود دی دا خوشود دی نه په غاړه شي ویشي په فائدہ نه اخلي دا تاسو را امانتن پروت دی دا تا سره مانتن فروت دی دا چې هر غاڼه شوی شی دی هغه باندې به څه فائدہ نه حاصله وین کنتم کای تاسو علی سفر فحالت سفر کې ولن تجدو کاتبا نمو مندلیکن کې سو کاتب نشتا چې دا قرض او دامه مل درلونی کی او شو کې اعتماد نه کین ته قرض راخلی فرحان مقبوض وا نو غاڼه به قبض کړی شي فین امر بعضکم بعضا کجره امانت دار غاڼو باز استا شو بازي فليؤدي الذين ادا دي کیا کس اوت بنا چ امانت دار غن له شوي دي امانت هو امانت فل وليتق الله ربه ودي يريږي الله نه چرد دي ولا تكتم الشهاده تم پټوي حق گواہی و من يكتم ها او چا چپټا کا دا گواہی فانه نبشك دا پټون کې يا فانه بشك شاندار آسم قلبه گنہگار دې زړد د هجري گنہگار دې چې گواہی پټکا والله بما تعملون عليم او الله فاغ چې تاسو عمل کوي په هره وګور دلته وای چې سله دین ته ودی کا غواهان مقرر کا یو مسله دې دې کې واورای ګور د مطلق مال په شریعت کې مذمت نه دراغله کم حرام مال چې نه پدې لاندې حلال مال خدا له وی وګټ الله وی معنی هو الله وی د دې حفاظت وکا اگر قرض ورکه ویلې کا غواهان مقرر کا نو حلال مال سره مینا ساتل دا د دین خبره ده د دین نه منافی نه ده نو ټول دنیا غره چې عام خلک وی عام دنیا ملعونه ده نه حرام دنیا ملعونه ده کم مال چې حلال دی نو داغه د حفاظت حکم دی او د حلال مال سره صحابه کرام من ساتلې اې دا الله حبيب وویل چې مال ناکار وي حلال اته یې مسلک مال خشیر نه حرام ناکار وي حلال مال خو د اخرت یو ذریعہ دا الله حبيب به فرمایل وی ما نفعنی مال کمال ابي بکر ما ته د چامال دوره فائدہ نظر اکړي لکه ابو بکر رضی الله نو مال چې کوم فائدہ اکړي ذکر ابو بکر رضی اللہ عنہ ټول مال پچا لکی دو دا اللہ پا حبیب لکی دو بل حدیث دی دا اللہ حبیب ہوئی نعم المال الصالح للرجل الصالح سخد حلال مال دا نیک سڑی دا پارا نیک سڑے دے دے بدار مال پخوز ایونو کی جماعت بجوڑ کی مدرسہ بجوڑ کی کنڈ بہو پالی یتیمانان بہو پالی اوانس رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب خادم خاص ہو دته ګوره د مال د ډېرولو دعا کړو نو کمال ناکار وي ټول ولله دعا کړو وی اللهم اکثر ماله اللهم اکثر ماله او ولده الله دې مال لر کې الٰه الالمین دې مال لر کې د ډېرو صحابو نه حلال مال غوښتو پاتې شه کې اوسړې دې حلال مال دې زکات ور کوي په خزه لګي ا دې مرشو لکونو کرونه ته پاتې شو هغه بچولې خیرات پاتې شو کنه سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ټول مال خیرات کړ الله حبيب ورته وینا درې مې څه خیرات کا ته چې وارثان مالدار افریجن دا غره د دین چې پریګي اخن کو نه سوالونه کوي نو حلال مال دا کته نرستو پاتې شو نو وارثان ته صدقه جاریه دا حلال مال سره نیکانم مینا ساتلې زبیر رضی الله عنه په اشاره مبشرو کې ده الله حبیب ته وی ماته ما د مال غنیمت مکه جدا کړه ویزا اس لمند ورکا د سمره چې اس منډواله نو تم رستاز مکلا نو زبیر رضی الله عنه په سور نو اس چې سره شو درې ده ته سره الله ته کوړه وایې اسو ورسو دا الله حبيب کوم دې دې چې کوړه نه سي دې يا غزه پوره غره ورکي د غنیمت په مالونو نه سيوا حلال مال لښته حلال مال الله نه غواړي دې د فارمندې وې د عبادت ته دې د فارم مسافرتیا کې د الله لا رکی د حلال مال سوال کو صاد ابن عباده رضی الله عنه وي اللهم وسع عليا يا الله ما تفراخ مال راکي ورد یوسف علیہ السلام رونا خپل پیغمبر پلار ته وای وای مونږ له سرونه یو دا بنی امین را سره پریزا بچې دې را سره لاړ شي ونس دا دوکه ل بعیر د یو اخبار بسې وارانو نو پلار دې دې وی چې دا سیوا بدلاله حلال مان دې الله نو غوړ دې د پاره چې نن خپلوزی منډې تړلې وې دا ټول دې عبادت ته موسیٰ علیہ السلام تشویب علیہ السلام وی فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وی کلس کال دی پورا کلنو دا بستان طرف نے احسان وی ایوب علیہ السلام چکل بیمارین اللہ خکو نو دل عمبل اللہ پی دا سروزر و پتنگان را ورول شورو کل نو در آجم اکول نو ربی کریم ورته وای ته موړ شوی دی نا ورته زماره وا فقیر دیش کوم فزګ یو فقیر دې تیر اوره دا به غوندول نه څنګه منی کی چې تیر اوره دې را غوندو نو حلال مال داد الله یو فضل دې دی آیات کی د دې ذکر کای والله بما تعملون علیم الله په چې تاسو کوم عمل کوي پوه دی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علیه و صحابه اجمعین الله انا نسالک بان نشهد بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه رب كريم زمون دتول خاتمه په ایمان کې یا الله د قران او سنت د علم او عمل لپاره زمون غسيني پرانه سي علم نافع موجود تعالی را نصیب کړي الله تعالی بندگان د سارنا پر دې ماس پخینا پورې دې د هدایت کتاب ته وګورئ او اوریئ اللہ مونږ ټول ته هدایت کامل نصیب کړي الله زمون ظاهر باطن د شریعت مطابق کی. یا الله مون ته زمون والدین او ته اصول او فروغ او ته بڑو ژوندو ته حاضرین او غایبین په واړه او ګناهونه معاف کی. الله دا ته مفت او مصیبت په تمام عالم اسلام راغله. الله دا مصیبت ته پورته کړي. الله ز تمام بلاد المسلمین او مسلمانانو نه الله دا آفت او وبا پورته کړي. الله زموږ حرمین شریفین په خپل رحم او کرم کلاو کړي. الله ز ټول امت مسلمات زړونه دردمند دي چې دا مبارک میاش وي او حرمین بخالی وي. الله ته د غیب او رحمت حالات بدلول دیو شي بدلول او کلاو ستا په لاسو کې دي. الله حرمین شریفین مساجد مدارس ټول دینی شعبې یا رب کریم او ټول مسلمانانو دنیاوی کارونه په خپل رحم او کرم را کولاو کی. الله صاحب نگان دی تعالی اسباب جوړ کړي. د چا دکان د چا مزدوری تا د رزق سبب جوړ کړي. الله او کارونه بندې ته د غیب او د ټول امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي. یا رب کریم سمر بی گناہ کے دیان پقید کی دیر اخلاصی سمر مسافر دی او دینی دنیاوی سفرونے دی تبلیغ سفرونے دی او پا ملکنو کی بندیوان پرات دی. اللہ تی سالمین عالمین خفل کورو نترور سے. یا رب کریم تمام امت مسلمہ دینی دنیاوی حاجتو نتر سرکے د ټول امت مسلمه دینی دنیاوی پریشانه ای رب کریم ختم کړي. الله د چا اولاد نشته کومه صالح اولاد ورورګي. الله د چا اولاد دی د مور او پلار د سترګو یې خواله جوړ کړي. الله تمام امت مسلمه د دشمنو طرفدارو نه اوساته کمی دشمنی طرف ته نه دی. الله تقدیر او قادر دا په صلح او محبت باندې بدلیږي. د ټول امت په منځ کې جوړ راولي. الله د رزق حلال دروازې موږ ته کولاو. د دینی شوبو مدارس او مراکز ضرورت الله د غیب او د خزانو نه پوره کړي. الله د دین شوبې د دین کارونه استاده کتاب زموږ د بار کې په موږ یې وبال جوړه. الله د دین دا کارونه استاده کتاب زموږ د بار حجت کې او په موږ یې حجت جوړه. الله موږ ټول دریا کاری د سمعت نو ساتي. زموږ سمره اعمال دی الله خالص د خپل وجهه د پاره کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.